NPO Radio 1. KRO-NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen wel hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel, Diewertje en Peter. En wat fijn dat je weer te horen was, Peter. Goedemorgen. Soms is een enkel woord al reden genoeg om er de hele dag aan te blijven denken. Sterker, de hele week houdt het me al bezig. Kan dat wel in die combinatie, vroeg ik me af toen ik het hoorde. En wordt er dan ook wel mee gezegd wat ermee bedoeld wordt? U heeft het vast ook wel eens, dat zo'n vraag blijft rondzoomen als een mug die je niet van je af kunt slaan. Het gaat om de woordgroep zeldzame aardbeving. Ik hoorde hem in het nieuws over een aardbeving in Australië. Toen ik hoorde, dacht ik dat het hier om een zeldzame aardbeving ging. Zo'n beving die in zijn verschijningsvorm maar zelden voorkomt. Een aardbeving zoals je hem nog nooit gezien had. Misschien wel met kloven in het landschap overdwars of gekruist. In ieder geval zeldzaam om te zien. Maar ik denk toch dat dat er niet mee bedoeld werd. De zeldzame aardbeving was niet zoiets als een zeldzame postzegel, maar een aardbeving die in Australië zelden voorkomt. Natuurlijk, dat werd ermee bedoeld. Maar toch stond ik even op het verkeerde been. Alsof niet alleen de trillingen de aardbodem door elkaar schudden, maar ook mij even uit mijn evenwicht brachten. Welkom in de Taalstaat. Jaren, ze drijven als wolken voorbij. Jong als we waren, zorgeloos, eindeloos, vrij. Onze wereld oneindig, de toekomst ver weg. Maar we wisten elkaar zo dichtbij. Aan één woord voldoende, aan één blik genoeg. Dat ging nooit meer voorbij. Vrienden voor even, ze komen, ze gaan. Maar jij hebt altijd naast me gestaan. We delen de dromen, ons lief en ons leed. En wat in ons leeft. En in een voor altijd. Al zijn we verschillend, we lijken zoveel op elkaar. Als het erop aankomt, staan wij altijd voor elkaar klaar. Kijk ons hier nu samen, we zijn er nog steeds. En koesteren wat ons verbindt. Was jij er altijd? Jij bent mijn beste vriend. Van vrienden voor even, ze komen, ze gaan. Maar jij hebt altijd naast me gestaan. We delen de dromen, ons lief en ons leed. En wat in ons. Voor altijd. vriend voor altijd. Jeroen van der Boom, zingen kan niet. Tekst is heel knap geschreven, vind ik. In de alle eenvoud, precies de juiste woorden. Tekst en muziek is van Tjeerd Oosterhuis en Jochem Fluitsma. En door de presentator en stylist Fred van Leer uitgekozen voor zijn Fred en Friends shows, die volgende jaar juni plaats zullen vinden in Ahoy, Rotterdam. En ik heb begrepen dat de reden is dat Fred dan jarig is. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Simone Sprenger van de Rijksuniversiteit Groningen over de uitkomst van het grootste landelijke spreekwoordenonderzoek. Blien van Bennekom over het theaterprogramma En Nu Dan. Janna Loontjens over de taalschat Een Kokette Vrouw van Carrie van Brugge. Nausicaa Marbee is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Tamara Meeuwen zit achter het taalloket van Onze Taal. Paula Walschot uit Limburg met Het Vergeetwoord. Mensje van Keulen over haar verhaal voor de Nationale Voorleeslunch. René Appel met de TNA van Huub van der Lubbe. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Maak dat de kat wijs, dat is de titel van het grootste landelijke spreekwoordenonderzoek van Nederland. Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen maakt deel uit van het weekend van de wetenschap dat volgende week plaatsvindt. Maar nu al mogen wij de resultaten van het spreekwoordenonderzoek bekendmaken. Dat vervult ons met enige trots. Dat doen we met een van de onderzoekers, Simone Sprenger. Zij is universitair docent psycholinguïstiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mevrouw Sprenger, goedemorgen. U deed het onderzoek samen met Jacqueline van Rij. Het was een groot online onderzoek onder bijna 13.000 mensen in de leeftijd van 7 tot 105 jaar. Dus de oudste die u een vraag heeft gesteld was 105 jaar. Tjonge. Ja. En wat moesten die deelnemers doen? Die moesten naar uitdrukkingen kijken en eigenlijk alleen maar beantwoorden of ze die kennen of niet. En dan een hele reeks. En wat was de aanleiding om dit onderzoek te beginnen? De aanleiding is dat wij in eerder onderzoek al het verdacht hadden gekregen dat de kennis van uitdrukkingen misschien helemaal niet zo goed is als we soms denken. Als we onderzoek doen naar uitdrukkingen, we willen graag weten, hoe begrijpen mensen eigenlijk een uitdrukking? Want we zeggen dan hele rare dingen. Dingen als, toen kwam de aap uit de mouw. En iedereen zegt, oh ja, tuurlijk. Hè? Ja? Iedereen begrijpt dit, maar het is eigenlijk heel raar. Hoezo? Ja, een aap en een mouw, het slaat gewoon letterlijk gewoon helemaal nergens. Het is wel heel raar als een aap uit de mouw komt, toch? Ja, daarom. Dat is dus prachtig dat mensen het normaal vinden. Ja, ik wil eigenlijk weten, hoe werkt dat? Ja. Maar als je het aan studenten vraagt, dan zeggen die vaak, ja, die uitdrukking ken ik helemaal niet. En wij vroegen ons dus af hoe dat zit over de leeftijden heen. Wanneer kennen mensen uitdrukkingen? Ja. En bent u erachter gekomen hoe dat zit? We zijn er zeker achter gekomen, omdat we zo'n prachtig aantal respondenten hadden van echt uit het hele land. Ja, echt van geweldig. Maastricht tot Vraneker. Ja. Hebben wij inderdaad gezien dat uitdrukkingen hartstikke laat geleerd worden. Laat? Laat, ja. Vergeleken met de gewone woordenschat. En we weten dat de gewone woordenschat een tijdje nodig heeft om op te bouwen. Maar als je Hoe lang? Nou, tot een jaar of 20. En dan ben je redelijk op peil, zeg maar. En dan blijft die doorgroeien tot het einde van het leven. Dat is de woordenschatcurve, hè? De woordenschatcurve, exact. Ja. En het leuke is dat wij diezelfde curve terugvinden voor de uitdrukkingen. Alleen 10 jaar naar achter verschoven. Dus het duurt veel en veel langer voordat mensen de uitdrukkingenwoordenschat echt op peil hebben. Zo. En heeft u daar een verklaring voor? Voorlopige verklaringen zeker. We kunnen natuurlijk nu alleen maar kijken van welke kennen ze, welke kennen ze niet. We zijn nu op zoek naar de eigenschappen van de uitdrukkingen die maken dat ze makkelijk geleerd kunnen worden. En we zien al wat indicaties, bijvoorbeeld uitdrukkingen die te maken hebben met het lichaam. Ik heb wel iets anders aan mijn hoofd, of hij voelt zich op zijn teentjes getrapt, dit soort dingen. Die worden relatief vroeg geleerd. Ja. En als je dat vergelijkt met een andere groep, we hebben nu gekeken gewoon naar scheepvaartuitdrukkingen. Hij gaat overstag, of dit soort dingen. Dan zie je dat dat veel langer duurt. En die kennen ze minder? Die kennen ze dus minder. Het duurt veel langer. En het is natuurlijk ook de jongeren leren het van de ouderen. En hoe zit dat dan? Dus als jongeren weinig contact hebben met oudere mensen, leren ze ook minder spreekwoorden? Ja, absoluut. We hebben gekeken naar we hebben de deelnemers gevraagd met wie ze eigenlijk contact hebben in het dagelijkse leven en hoeveel. En dan blijkt dat vooral jongeren die veel contact hebben met ouderen, dat die beter zijn in uitdrukkingen. Aha. Maar dat is toch eigenlijk ook heel logisch? Je leert, de taal is toch ook een voortgang in de tijd. Als je vader en moeder bent, leer je je kind spreken. Dus dus de kinderen zijn jonger dan de vader en de moeder. Tenminste, dat is zo. Dus leren ze van de vader en de moeder de uitdrukkingen en de taal. Het is absoluut logisch, achteraf gezien. Maar je wilde natuurlijk wel even zien of het echt of het ook echt zo is in het echt. En dat hebben we nu. We hebben nu echt gewoon hele mooie data. Ja, en de jongeren kennen die nu minder spreekwoorden en dan vroeger? Ik moet even een onderscheid maken tussen de brede groep uitdrukkingen. Daar vallen gezegdes onder en heel veel dingen. De aap komt uit de mouw. En die spreekwoorden. Want spreekwoordenkennis is echt heel slecht. En dat is door de bank. Heel slecht. Door de bank genomen. Dat is ook een spreekwoord, hè? Nu heeft u op basis van het onderzoek ook een ranglijst gemaakt van de bekendste en de minst bekende uitdrukkingen. Laten we beginnen met de minst bekende, want dat vind ik wel heel leuk. Lees voor kip konijn. Dat is precies zo eentje waarvan ik ook telkens denk van ja, wat betekent eigenlijk ook alweer? En ik weet dat ik hem vanochtend al heb opgezocht. En betekent? Ik ben het nu alweer kwijt, ja, gezegd. Maar ik denk dat het inwisselbaar is, hè? Lees voor kip konijn. En dan, hij zet iemand voor het naadgaren. Ja, hij maakt hem verantwoordelijk voor de financiële gevolgen van iets, geloof ik. Zoiets was en het, de bolworm steekt hem. Ja, ik weet het ook niet meer. Nee. Maar we weten het ook niet meer. Hij loopt als een dertientje. Ja, ik vind deze prachtig, want ik ken ze allemaal niet. Maar ik weet, de mensen om me heen kennen ze ook allemaal niet. Nee, maar dat zijn dus spreekwoorden die zijn uit onze taal verdwenen, eigenlijk. Kennen we ze niet meer. Ja, maar ook daar zie je weer de grote overeenkomst met de gewone woordenschat. Ja. Het is gewoon eigenlijk gedragen zich uitdrukkingen, dat vinden wij heel leuk, gedragen zich precies op dezelfde manier als gewone woorden. Ja, precies. En de bekendste uitdrukkingen, zullen we die even doornemen? Hij is met het verkeerde been uit bed gestapt, dat is de bekendste. Dat is in ieder geval de bekendste in onze lijst. En welke nog meer? Als een kip zonder kop, hij kan de pot op. Hij steekt de kop in het zand. Ja. Ik weet het niet meer. Ja, hij doet mee. Hij doet mee voor spek en bonen. Voor spek en bonen, ja. Dat zijn ze dus. U bent eigenlijk nog maar net begonnen met het onderzoek. Wat is het vervolg? Wij hebben nu een prachtige verzameling van data van heel veel verschillende Nederlanders. Dat vinden wij geweldig. Niet alleen maar van studenten die we normaal gesproken testen, maar echt van jong en oud en van alle soorten mensen die in Nederland rondlopen. Dat is mooi. We weten nu wat zij echt kennen en niet kennen. En op basis daarvan kunnen we nu veel beter proberen erachter te komen hoe kinderen uitdrukkingen leren. Dat is een van de speerpunten. Goed. Nou, wij wensen u heel veel succes met dit onderzoek. Uitgevoerd in het kader van het Weekend van de Wetenschap op 2 en 3 oktober. In dat weekend kan je overal in Nederland een kijkje achter de schermen nemen van de wetenschap. Lees voor wetenschap. Konijn? De taal in de zaterdagkranten. Het is een hoge stapel waarin Lennart van Dijk iedere zaterdag weer opnieuw zoekt naar de meest opzienbarende, mooie of sprekende taal. Als hij de studio binnenkomt, dan kan ik aan zijn gezicht al zien of het gelukt is. Weer gelukt, hè? Ja, het is weer laten gelukt, horen, ongelooflijk. Ja. Het was natuurlijk de week van Prinsjesdag en de algemene beschouwingen. Trouw vroeg aan 4 mensen naar hun oplossing voor 4 nijpende problemen. Een van die problemen is de laaggeletterdheid. Annemiek Neefjes van de Schoolschrijver geeft haar visie daarop in de krant. De Schoolschrijver die probeert basisschoolleerlingen meer te laten lezen. Neefjes begint haar pleidooi met een citaat van de Oostenrijks-Britse filosoof Wittgenstein. De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld. Daarmee wil ze zeggen dat alle maatschappelijke problemen, of het nou klimaat of armoede is, beginnen met begrijpen wat er speelt en daarvoor is taal essentieel. Want als je laaggeletterd bent, krijg je eerder te maken met werkloosheid, armoede en een slechtere gezondheid. NRC heeft een dubbel interview met Annette Bleich en Natasja van Wezel, respectievelijk de vrouw en dochter van de 2 jaar geleden overleden journalist Max van Wezel. Aanleiding is het boek dat ze schreven. De titel is De Houtgreep. En daarin onderzoeken ze de invloed van rechtspopulistische partijen op de media. Superactueel natuurlijk. Daarin speelt taal uiteraard ook een grote rol. Thierry Baudet die Joost Villings een homo noemde, en Wilders die in een debat zei het Marokkaans gif in de samenleving. En niemand die op één daar iets over zei, aldus Annette Bleich. In het AD Magazine Metsa komen Nederlanders over Duitsland aan het woord vanwege de verkiezingen in Duitsland. Ik heb natuurlijk gekeken over ook iets over de taal in staat. En jawel, oud-voetballer Rafael van der Vaart, die 6 jaar in Hamburg woonde, komt met een mooie constatering. In 2010 werd Oranje tweede op het WK. In Nederland ben je dan gewoon tweede, klaar. Maar in Duitsland ben je Vize-Weltmeister. Dat werd dan altijd achter mijn naam vermeld, zei hij. Mensendré, dat is de titel van de column van cabaretier en innovatie-expert Jasper van Kuik, die ook hier regelmatig te gast is, hè, in de Digitaal staat. Mm-hmm. Mensendré betekent ik zal handhaven en staat in het Nederlandse wapen. Jasper ontleed in zijn column de term niet actief handhaven. Burgemeester Halsema had dat gezegd de burgemeester van Amsterdam had gezegd dat daar niet werd actief gehandhaafd gaat worden op de coronapas. Volgens hem bestaat niet actief handhaven niet. Als je handhaaft, handhaaf je. En als je dat niet doet, dan handhaaf je niet. Later komt hij toch met een betekenis. Niet actief handhaven is het niet doen, maar dat niet zeggen. En de tekst Je maintiendrai in het Wapen van Nederland zou wat hem betreft moeten worden veranderd in Je ne maintiendrai pas activement. Ik dank je wel, Lennart. Volgende week zaterdag begint bij ons de Week van het Nederlands. Daarom zetten we de Taalstaat samen met de VRT op stelten. Mis het niet. Taalstaat op stelten. Ja, dat is volgende week. Daar verheugen we ons zeer op. Ik presenteer het programma dan samen met Jan Houtenkiet. Plien van Bennekom, die kan nu in de afgelopen jaren niet ontgaan zijn. Was het niet in het kinderprogramma Zaai, dan was het toch wel in Koef Noen, in Kan niet waar zijn. En als er dan nog geen lichtje bij u aanvloept, dan hoef ik alleen maar die reclame voor brillen te noemen. Of hoorapparaten, dag Plien, goedemorgen. Samen met Bianca Krijgsman vorm jij het duo Plien en Bianca. Het nieuwste programma van jullie heet En Nu Dan. Jullie waren vorig jaar aan het try-outen, maar toen het programma klaar was en jullie op 12 maart onderweg naar Stadskanaal waren, moesten jullie omdraaien. Zoals zoveel van jullie collega's, corona dwong om de activiteiten te staken. En nu is er een nieuw begin. Gisteravond had ik het voorrecht om getuige te zijn van de herstart van En Nu Dan, wervelende, kleurrijke show waarin taalgrappen absurde situaties versterken. Zo zag ik Plien als Engelse guard, als quizleidster, als wielrenner en soms worstelend met woorden als adrena. Ja. Adrena. Adrena. Ja. Adrena. Adrenaline. Ja, precies. Ja. Ja, goed. Goeie. Plien, fijn dat je er bent. Voor je liggen 3 kussens. Ja. Met daarop de gezichten van Carrie van Brugge, Hendrik Marsman en Godfried Bomans. Stel dat je nou een keuze zou mogen maken, want je bent moe. Welk kussen Zeker. Zou je dan onder je hoofd... Dan zou ik Godfried Bomans onder mijn hoofd leggen. Vanwege zijn charme en zijn geestigheid. En ja, omdat het misschien kan helpen om 's nachts, als de problemen groter lijken dan ze overdag zijn, dan kan Godfried je misschien de lichtheid laten zien van de dag die het weer gaat oplossen. Ja. Lees je hem nog wel eens of is dat iets van lang geleden? Dat is iets van lang geleden, ja. Daar heb ik geen... Nou, daar neem ik geen tijd voor. Nee. Ben je een lezer? Nou, dat ben ik wel, maar die zit in de kast. Want vroeger las ik heel veel. Dan kon ik bingen wat dat betreft tot diep in de nacht. Maar dat is voordat ik een gezin kreeg en voordat ik ging... Er is geen tijd voor. Er is geen tijd voor. Ik kom soms niet eens aan het magazine. Op de zaterdag kom ik niet eens aan toe soms. Nee, en mis je dat dan, dat lezen? Dat je bij jezelf... had ik maar eens een rustig moment om weer eens een boek op mijn schoot. Ja, ik vind op vakantie in een luie stoel met een boek... dat is het moment dat ik denk, yes! Ja, en welk boek maakt jou nu nieuwsgierig? Het nieuwe boek van Roxane van Ypres maakt me nieuwsgierig. Ja, de brieven. Ja, daar heb ik al een paar van gelezen. Dat is indrukwekkend. Ja. Nu is de taal een van de belangrijkste instrumenten die tot je beschikking staan, hè, op televisie en theater. Is natuurlijk een andere taal. Hè. Is dat geschreven taal? Zijn die teksten die jullie... die ik gisteravond heb gehoord, zijn die uitgeschreven? Zitten die in jullie hoofd of is het spontaan? Nee. Daar repeteren wij hard op en die stampen we ook hard. Roel Bloemen heeft voor ons de laatste voorstelling weer geschreven. En die is steengoed met welk woord waar. En die is steengoed met scènes schrijven. En Bianca en ik zijn sterker, of tenminste, we vinden het leuk om in beelden te denken van wat hebben we aan en wat gebeurt er dan, wat zie je dan. En dat spelen we dan meer woordloos. Ja, dus wat ik zei, dat klopt ook wel. Dat woorden de absurde situaties die jullie tonen versterken. Ja. En die grappen zijn geplaatst door Roel... Bloemen en Kees Prins en Patrick Stoof. Dat is eigenlijk ons en die komen vaste... inderdaad heel goed op tijd altijd. Ja. We gaan niet te veel grappen bedenken. Verklappen. Ja. Maar die teksten, dat zijn dus andere mensen die dat voor jou... Die ons helpen. Ja. Vraagt het ook om een andere manier van spreken als je in het theater staat of bijvoorbeeld televisie? Het luistert heel nauw waar je het laatste woord is. Want de grap zit vaak aan het eind. Als je begint met het leukste woord in de zin, dan gaan de mensen niet lachen. Dus het luistert heel nauw hoe je hem plaatst ook. En dat is ook de leuke puzzel in het theater om dat elke avond weer uit te vogelen. Maar is dat iedere avond dan ook weer anders? Reageert het publiek daar steeds verschillend op? Of is... Dat kan wel, ja. Of kun je bijna voorspellen hoe ze reageren? In principe weet je, als je een aantal keer gespeeld hebt, van hier gaan ze waarschijnlijk lachen. En als dat niet het geval is, dan ligt dat aan ons. En dan hebben we misschien een woordje omgedraaid. Of dan... Dan loopt het uit de rails. Ja. Gisteren wat ik een opmerkelijke moment vond, was dat Bianca wat tegen jou zei. Ja. En dat ze als het ware voorspelde wat jouw antwoord zou zijn in de manier waarop ze het zei. Ja. En dan gaf jij een heel ander antwoord. En maar ik hoop wel dat ik het goede antwoord zei. Het goede antwoord. Dus, maar het was zo van, het zal wel slecht zijn. Dan zei je... Die scène. Hoe ging dat ook alweer? Ja, dan zeg ik, dan ben ik op een date geweest. En dan zeg ik met een man. En dan ik loop dat huis binnen. Edith. En ik zeg het dan op zo'n manier van, dat zal wel vreselijk zijn. En zij vult dan in, verschrikkelijk. Nee, geweldig. En dan... Dat is echt heel leuk. Ja, dat is ook heel leuk om te spelen. Ja, dus zij geeft jou aan op een manier van... Ja, dat zal het niet zijn. En jij vindt dat dan geweldig. Ja. Jij speelt samen met Bianca Krijsman. Als je jullie taal met elkaar vergelijkt, wat is dan het verschil? We hebben juist een heel erg eigen manier van spreken. Wij kunnen elkaar met één woord snappen wij. Ja, ik snap wat je bedoelt. Wij kunnen bijna in mekaars ogen kijken en weten, dat bedoel jij. Dus vindt mijn man wel eens irritant. Die zegt intussen, Bianca had je waarschijnlijk al lang al begrepen. Omdat wij zijn allebei intuïtief en we denken, we zijn minder goed in het afmaken van zinnen, zoals je misschien hoort. En het, wij praten in beelden en in gevoel van zo. Maar zij klinkt iets, speelt vaker een deftiger dame. In deze voorstelling? In deze voorstelling die ik gezien heb. Ja, toch spelen we vaak graag zussen van elkaar. Dus misschien was mijn deftige dame wat minder geslaagd gisteren. Dat weet ik niet. Maar we vinden het leuk om samen dezelfde soort vrouwen of mannen te spelen. Ja. En die er wel onderling klein menselijk... Jullie spelen ook mannen, hè? Ja. Wielrenners. Ja, ik vind het zo onaantrekkelijk. Memmels, er is zo'n woord, hè? Middle-aged man in lycra. Dus, en zo komen jullie ook met een snorretje op. Ja, ik vind het heerlijk om de kwetsbare mens, en vind Bianca ook, om de mensen die waarbij het allemaal net niet lukt, om die te spelen. Ja, de geslaagde mensen is niet leuk. En waarom is dat? Omdat jullie dat zullen, is dat ook iets wat... Dat heeft iets ontroerends en de worsteling van mensen om mee te kunnen doen en zich groot te houden van het gaat me lukken. Dat heeft iets kwetsbaars en dat vinden we ontroerend. Tragicomisch. Leuk om te spelen. Mensen die gelukt zijn, die zijn oersaai. Ja? Ja. Oersaai. Als je op Instagram kijkt naar al die gelukte lippen en wangen en kaaklijnen, dan denk ik, bleh, saai. Ja. En wie zit er in die typetjes? Zit er dan ook iets dat van ik jou onzin? Dat ik jou kan leren kennen? Want dit is al iets wat je zegt. Ik hou van mensen met een Ja, ja, dat is... Die enigszins kwetsbaar zijn. Waarin? Ja, dat is wel zo. Ja, dat in mijn... Ik vind het leukste om mekaars... om gesprekken te voeren over... Wat doen we? Waar loop je tegenaan? In plaats van, ik heb daar geld verdiend en ik heb... Ja, dan begin ik al te snurken. De niet volmaakte mens in zijn poging om zich te handhaven in onze samenleving. Dat is het een beetje. Hè? Als je, Plien, jullie hebben anderhalf jaar niet gespeeld. Was je bang dat je het niet meer kon? Eergisteren, jij was er gisteren. Eergisteren waren we echt bloednerveus. Trillende vingers, knieën. Omdat het echt wel lang geleden was. En ook... Van, ik vond het ook wel een beetje ontroerend dat die mensen zijn gekomen en dat het weer mag. Dus er hing wel een spanning die we niet zo vaak voelen natuurlijk. Want je speelt maar één keer de eerste. Dus gisteren was de spanning al wel minder. Die was minder. Ja. Ja. En eergisteren was de voorstelling ook 5 minuten korter. We hebben een flinke tempo hoog gehouden. En gisteren durfden we al meer rust te nemen. En dat is ook het leuke, vind ik, van theater. Om het op het toneel met het publiek uit te vogelen. Ja. De zaal zat niet helemaal vol, maar dat mag ook nog niet, geloof ik. Maar vanaf vandaag mag dat wel, gisteren nog niet. Ja, er waren nog wel afstanden. Ja. Je speelt onder meer Plien, een quizleidster. Ja. Klopt. Ja. Ook weer een tekst van Roel Bloemen. Zit zo vernuftig in elkaar. Het is van misverstand op misverstand, waardoor... Het is het spelletje, wie zit er in de doos? Doos? Wat ook natuurlijk al heel leuk is. Wie zit er in de doos? Met een stemvervormer. Ja. Ja. En ja, Bianca denkt het heel goed te weten, te puzzelen. Maar ze komt steeds dieper in de nesten en... En dat is een moeilijke scène. Als je één tekstfout maakt, klopt er helemaal niks meer van. Maar die quiz, kijk je dan naar iemand anders? Neem je dan de taal over van iemand die je hebt gezien op de televisie? Een beetje op die manier moet het gaan gebeuren. Een beetje een mengelmoesje van... het is een beetje terug in de tijd. Want die dozen die komen helaas niet meer op. Die zijn er niet meer? Nee. Dus het is een beetje gedateerd, maar... Ja, ik doe een beetje van alles wat. Beetje Mies Bouwman, beetje Linda de Mol, beetje Dodi Apeldoorn. Maar gewoon omdat ik dat een hele leuke naam vind. En dus van alles wat. Een quizmaster die wil dat het een succes is. Ja. En ongeacht wat voor kandidaat haar naast haar staat. Ja. Dit is tragicomedie. Comedy, wat jullie doen. Is er nog een verlangen naar een serieuzer toneel? Dat je zegt van nou, ik zou eigenlijk nog wel. Diep nou, in dat mijn hart... heb ik minder. Ik vind het al moeilijk genoeg om mensen te laten lachen. En dat geeft mij veel energie als het lukt en als we allemaal in dezelfde stroom zitten en even anderhalf uur ontsnappen aan alles. Dat geeft mij ook heel veel plezier. En ik heb minder de behoefte om elke avond die zwaarte op te zoeken op het toneel. Ja. Nee, ja. Even in een andere wereld. Even in een andere wereld. Anderhalf uur even helemaal weg. Even weg. Ja. Goed dat je hier was. Ja. Ik zou je het liefst in een doosje willen doen. En je bewaren, heel goed bewaren. Dan liet ik jou verzekeren voor 1,5 miljoen. En telkens zou ik eventjes... Het deksel open doen, dan strijk ik je zo zachtjes langs je haren. Dan lig je in de watten en niemand kan erbij. Geen dief die je kan stelen, je bent helemaal van mij. Ik zou je het liefste En dan telkens even kijken, heel voorzichtig even kijken. Telkens even kijken en een zoen. Niet gezellig, wel gezellig, niet gezellig, niet gezellig. Nou, ik vond het wel gezellig. Ja, goed, dit is een liedje van Annie M.G. Schmid en Cor Lemaire uit Pension Hommelus, een televisieserie die aan het eind van de jaren 50 werd uitgezonden. Dit Ik zou je het liefst in een doosje willen doen werd toen gezongen door Donald Jones. Nu staat het op het jongste album van Janne Schra en De Vogels, serie verrukkelijk, weemoedig stemmende liedjes in jazzy arrangementen die doen verlangen naar vroeger. De taalschatten van de taalstaat. Een kokette vrouw van Carrie van Brugge. De taalschatten van de taalstaat. In de kanon van de Nederlandse literatuur zijn er nog wel wat blinde vlekken weg te werken. Dat is in ieder geval het oordeel van de Fix Dit Leesclub. Die wil meer aandacht voor de grote betekenis die vrouwelijke auteurs hebben gehad voor onze letterkunde. Hoe kan het dat er zo weinig aandacht is voor Virginie Loveling, voor Anna Blaman, voor Mary Dorna, voor Carrie van Brugge? De vrouwen stonden vaak aan de basis van vernieuwing, is het oordeel van Fix Dit. Carrie van Brugge, zij hoort er dus ook bij. Wij doen haar ons best voor haar in de taalstaat. Haar afbeelding staat immers op een van de kussens die we iedere week voorleggen aan onze eerste gast. Dag Janna Loontjens. Goedemorgen. Jij maakt naast Manon Uphoff, Annelies Verbeek en Fleur Speet uit, deel uit, hè, van Fix Dit. Ja. En jullie maken ook een podcastserie over deze vrouwen waarvan het werk onderbelicht is gebleven. Klopt. En wat jullie ook voor elkaar hebben gekregen is dat een kokette vrouw van Carrie van Brugge opnieuw is uitgegeven. Ja, dat klopt. Is een salamanderreeks. Kun je uitleggen waarom Carrie van Brugge het verdient om veel meer aandacht te krijgen dan dat ze tot nu toe gekregen heeft? Nou, Carrie van Brugge is echt een van de grote schrijvers van de vorige eeuw, hè, van de Nederlandse auteurs. Je kunt haar zo in het rijtje plaatsen van Louis Couperus. Ik vind haar ook een beetje de Nederlandse Proust eigenlijk. Maar, Nederlandse Proust? Ja, de Nederlandse Proust. Ja. Hm? Ja, door haar taalgebruik en doordat ze eigenlijk het onderwerp van verlangen, jaloezie, verliefdheid heel serieus neemt. Hè, dat doet Proust ook. En het gaat ook vaak over herinneren. En haar associatieve wijze van schrijven doet me ook vaak aan Proust denken. Ja. Het is echt een modernistische auteur. Ja. Ze is opgegroeid in een groot Joods gezin, hè, in Zaandam. Geboren in 1881, overleden in 1932. Haar vader was godsdienstleraar. Klopt. Is zij het Joodse geloof trouw gebleven? Nou, nee. Ze was op een gegeven moment niet gelovig meer. En ze trouwde toen ook met Kees van Brugge, die ook niet Joods was. Dus zij viel eigenlijk wel van haar geloof, ja. Ja. Maar ze bleef wel goed omgaan met haar vader. Mm-hmm. Ja. Maar heeft het haar moeite gekost om zich aan dat milieu te ontworstelen? Goh, nou kijk, wat wel zo was, dat haar broer Jacob Israël de Haan, ook een bekende dichter en schrijver, hij werd zionist en daar had ze echt wel moeite mee. Dus het heeft wel problemen veroorzaakt tussen hen. En wat ook zo was, dat ze wel veel schreef over haar Joodse achtergrond. En dat werd haar niet altijd door de Joodse gemeenschap in dank afgenomen. Dus in die zin was het ook wel moeilijk. Maar ik geloof dat ze ook wel... Ze was wel afvallige, maar ze droeg nog steeds warme herinneringen aan de Joodse feestdagen. En ze was niet, ze keerde zich niet er helemaal van af. Nee. Ze was getrouwd, wat je al zei, met Kees van Brugge. Ze schreef een kokette vrouw in 1915. Toen was ze van hem gescheiden al. Hè? Ja, ze leefde apart. Ja, ze leefde apart. Zou je dat boek, een kokette vrouw, als een autobiografie mogen beschouwen? Schrijf ze in feite over dat huwelijk dat gestrand is? Ja, ik vind dus eigenlijk van niet. Dat vertel ik ook uitgebreid in onze podcast. Als je kijkt naar het huwelijk tussen Kees van Brugge en Carrie van Brugge, het was bijvoorbeeld een schandaal toen zij elkaar ontmoetten, want ze kregen een relatie. Kees was al getrouwd en had al kinderen. Dus dat begin van die relatie is totaal anders dan tussen Ina en Egbert in het boek. Egbert was niet getrouwd, had geen kinderen. Precies. En ze vertrokken meteen naar Indonesië. Waarschijnlijk ook om het schandaal te ontvluchten. Het was geen. In het boek is geen sprake van een Joodse achtergrond. Dus als je echt kijkt naar feitelijke overeenkomsten, zijn er heel weinig overeenkomsten. Wat je wel kunt zeggen is dat het. Misschien autobiografisch is in de zin van dat het haar overpeinzingen zijn, over verlangen. Maar ja, in die zin kun je eigenlijk bijna alle boeken wel autobiografisch noemen. Dat komt vanuit de schrijver natuurlijk. Ja. Want ze beschrijft het huwelijk, het loopt uiteindelijk mis. Als je Ina, de hoofdpersoon, zou willen beschrijven, wat voor vrouw is het? Het is een heel ongedurige, nieuwsgierige vrouw. Iemand die graag wil nadenken, wil duiden en hierin ook contact wil maken. Ze zoekt eigenlijk de hele tijd naar iemand met wie ze echt van gedachten kan uitwisselen. En ze wil daarin aangeraakt worden. Ze wil opgetild worden in dit wederzijds begrip. En daarom zoekt zij ook steeds dat contact met andere mannen. En dat is ook waarom ze coquet wordt genoemd. Precies, dat is ook waarom ze coquet wordt genoemd. Ja, ze is ook heel driftig. Ik vind dat overigens heel geestige scènes vaak. Hè. En ze zegt ook dat ze alle sympathieke mensen niet kan uitstaan. Dus ja, ze is een heel bewogen iemand. Ja, en wat kun je zeggen over haar verhouding? Nou, laten we het meer algemener zeggen over de verhouding tussen mannen en vrouwen in de tijd waarin zij leeft. Want daar laat ze zich ook over uit. Hè? Ja, nee, zeker. Want ik bedoel, er werd van haar verwacht als getrouwde vrouw dat ze het huishouden zou doen en voor het kind zou zorgen. En dat is het. En ze mochten ook wel schrijven, maar dan. Ja, het liefst moest ze daar niet al te veel belang aan hechten. En het liefst ook gewoon leuke, lieve verhaaltjes. Niet te serieus, niet te intellectueel. Het liefst ook niet al te filosofisch. Dat vindt Egbert ook heel vervelend als ze denkt dat ze iets filosofisch te zeggen heeft. Hij vond wel goed dat ze schreef, maar hij nam het niet heel erg serieus, hè? Nou, niet haar intellectuele denken, ja. Nee. Zou je een stukje willen voorlezen uit dat boek, zodat we een idee krijgen over Ina en hoe zij over die verhouding tussen mannen en vrouwen denkt? Ja, dit is een klein fragment, eigenlijk gewoon vanuit haar gedachten. Er bestonden mannen genoeg, er hadden er genoeg bestaan, wier historisch met angstvallige eerbied nagegaan en opgetekend werden, die niet tevreden waren geweest met vrouw en kind. Elk een vond het natuurlijk, maar nu ze een vrouw was, gold geen verschoning. Was ze belachelijk en verachtelijk, vogelvrij verklaard. Een wezen waar de mannen mee spotten en waar de vrouwen, de deugdzame moeders en huismoeders, voor uit de weg gaan. Het is wel beklemmend. Ja, beslist beklemmend, vreselijk. Ja. Je zult toch zo moeten leven? Ja, ja, ja. Nee, er werd enorm over haar kwaad gesproken en geroddeld. En daar had ze heel erg moeite mee. Ja. Is Ina in staat gebleken zichzelf hiervan te bevrijden? Ja, nou ja, het boek eindigt dus met de scheiding. Hè? En dan denk je wel als lezer van nou eindelijk, want het was echt een rothuwelijk. Ja, het is echt vreselijk. Maar tegelijkertijd is het niet echt een heel erg optimistisch bevrijdend einde. Want ja, ze zit natuurlijk nog steeds in die tijd en ze weet niet wat de toekomst gaat brengen. Precies. Nog even over de stijl, want je had het al een beetje over Proust en over Couperus, de taal. Mm-hmm. Ik vind dat ze prachtig schrijven. Schitterend. Ja. Zoals dat, ik weet nog wel dat toen ik een boek opensloeg, die eerste regels al. Ja, het is echt mooi. Het venster stond open, de koele meiwind lichtte zachtzinnig zonder geweld de gordijnen op. Bolde ze als zeilen en dreef ze tot midden in de kamer. Dan zonken ze weer stil terug. Het was als het uitademen van een slapend kind. Ja, verdorie zeg. Ja, ja. Dat, als je dat toch leest, dan. Nee, maar dat was de eerste regel die ik las. En toen, daar word ik persoonlijk heel erg blij van. Ik moest wel aan Couperus denken. Ja. Dat zingen, dat muzische. Ja. Ja, het is zeer muzikaal. Er zit echt een geweldig ritme in. En ook heel beeldend, hè? Dat zie je hier ook. Hè? Dat slapende kind, dat zie je zo voor, ook dat bollen van de zeilen. Ze is heel beeldend, maar inderdaad dat ritme. Want het gekke is dat dit hele boek speelt zich voornamelijk in haar gedachten af. Het zijn voornamelijk reflecties. Het zit in haar hoofd, hè? Ja. We zitten in haar hoofd, in het hoofd van Ina. Ja, het is heel introspectief en heel analyserend eigenlijk ook. En toch zit er vaart in. En dat komt echt door die musicaliteit van haar taalgebruik. Doordat het heeft iets opzwepends, soms bijna koortsachtig. Ik heb me geen seconde verveeld. Echt niet. Nee. Nee, nee. En dat koket, nog even tot slot, dat schrijf je met een C. Ja, ja, dat is een ouderwetse spelling. Dat is een ouderwetse spelling, maar het betekent hetzelfde als ons koket. Ja, ja. Beslist. Ja. Ja. Fix dit, rekent dit tot de literaire kanon van Nederland. Terecht, volgens mij, Janna. Ja. Ze moeten allemaal maar naar de podcast luisteren van jullie. Op de gids-nl is die podcast te beluisteren. Ja. Coquette vrouw wordt uitgegeven in de Salamander-reeks. Een Salamander-klassieker. Dank voor je komst. Graag gedaan. Ik heb gesproken met een god. En hij heeft mij heel goed gehoord. Ik zei, uit jouw naam wordt gevochten. Ik zei, uit jouw naam wordt gemoord. Al die bommen en granaten. Die raketten en dat bloed. Dat namens jou steeds wordt vergoten. Terwijl men roept, o God is goed. Ja, maar de onze die is beter. Schreven ze aan de overkant. En ze grijpen naar de wapens. De hele wereld moet in brand. Met al die bommen en granaten. Die raketten en dat bloed. Dat namens jou steeds wordt vergoten. Terwijl men roept, o God is goed. Is God een hindoe of een moslim? Of is God Rooms-Katholiek? Wie gaat mij dat hier vertellen? Is jouw God beter of juist ziek? Is God een witte of een zwarte? Is God een Indo of Chinees? Is God een man of juist een moppel? Heet hij Truus of heet zij Kees? Ik heb gesproken met een God. En die heeft mij heel goed gehoord. Ik zei, wil je de wereld redden? O God, pleeg zelfmoord. En niet meer om je vechten. Wordt er niet uit jouw naam gedood, dan valt er niks meer te schreeuwen. En zeker niet, hé, hey, God is groot. Maar dan zeg God, mijn lieve jong, weet je waarom dat niet gaat? God kan zichzelf nooit doden, omdat God niet echt bestaat. Maar je moet me wel beloven dat je dit nooit op aarde zegt. Want ze zullen je niet geloven. En dan word je omgelegd. Dus je moet me wel beloven dat je dit nooit op aarde zegt. Want ze zullen je niet geloven. En dan word je opgedrecht. Ja, echt geweldig. In juni verscheen Huisje aan Zee met een C, liedjesalbum van Joep van het Hek. IJzersterke tekst over de wereld waarin we leven en steeds waar het om zou moeten gaan, om waarachtigheid. God, o God is een meeslepende tekst die onontkoombaar is, vind ik. Stuwende muziek is van Ton Scherpenzeel. Begeleiding is van het Matangi-kwartet. Vaste inwoner van de Digitaalstaat is vandaag Nausicaa Marbee, schrijfster, journalist en columnist voor de Telegraaf. Goedemorgen, Nausicaa. Goedemorgen. Je had een hele drukke week, hè? Want ik zag je vingers net, maar die zijn helemaal blauw van Twitter. Hè? Nou, dat valt mee, maar mijn oog is vermoeid van het kijken naar de ontzettend lange debatten. Ja, ja, precies, want dat heb je allemaal gedaan. Om met de debatten, niet met de debatten beginnen, maar met Prinsjesdag. Want wij hebben genoteerd, zwarte schermen langs de weg, stemmig geklede ministers samengepropt in geblindeerde busjes, parlementariërs zwetend te voet, Rob Trip helemaal in zijn uppie in de mortuarium. Sfeer van de kamerentree, alsof je naar een begrafenis kijkt op Prinsjesdag 2021. Het had wel iets van een begrafenis. Ja, ik deed de televisie aan en binnen na 5 minuten was ik weer helemaal bedroefd. En had ik inderdaad de indruk kreeg ik de indruk dat ik naar iets keek. Naar mensen die diep rouwden. En ik weet, het was heel goed zichtbaar dat we in een crisis, een pandemie, een gezondheidscrisis zitten. Waardoor Prinsjesdag niets feestelijks heeft. Maar het is ook een politieke crisis. En het is ook een morele crisis over leiderschap. En er zijn zoveel dingen die misgaan. En dat vindt blijkbaar gewoon echt. Dat kon niet meer verdoezeld worden. Door vrolijkheid en volk met oranje mutsjes. En opgetogen verslaggevers die daar gewoon echt als op een fantastisch verjaardagsfeestje zaten. Dus het beeld gaf heel goed weer hoe de situatie is. De situatie is voor, in het land. Dat is niet geregisseerd, niet zo bedoeld. Maar het is toevallig zo gevangen zoals het is. Dat argument dat Joden de oorlog claimen, dat doen ze namelijk niet als ze reageren op de neofascistische ranzigheid. Zij die in 2021 met Jodensterren rondlopen, claimen Wereldoorlog 2. Is absoluut niet antisemitisch, hoor, beslist niet. Is heel netjes en fatsoenlijk, hè? Hashtag Baudet. Twitter je over het debat met Baudet over zijn uitlating over de Holocaust. Hier gaat je column in de Telegraaf vandaag ook over. Worden de argumenten verdraaid, Nausicaa? De argumenten van Baudet verdraait hij zelf. Hij verdraait natuurlijk ranzige vergelijkingen die gemaakt worden. Ik heb het ze gezegd, we zitten in een gezondheidscrisis. Dat is ook een bestuurscrisis. De coronamaatregelen, daar kun je gewoon ontzettend veel discussies over hebben. Heel goede kritiek op hebben. Die te maken heeft met politieke besluiten, met medische geloofwaardigheid ervan. Maar het heeft niks met het Derde Rijk te maken. Het heeft niks met de jaren 30 te maken. Niet met de Kristallnacht, niet met de rassenwetten. Niet met de Jodensterren, de Jodenvervolging. En het feit dat Baudet dat verdedigt door te zeggen, ja, de oorlog, de Joden moeten de oorlog niet claimen, die is niet van jullie, die is van ons allemaal. Dat is een heel bizarre uitspraak, want het gaat eigenlijk niet helemaal over de Tweede Wereldoorlog. Het gaat over het specifiek Joodse dat hier voor misbruik wordt. Het gaat over de vernietiging. Het gaat over de Jodenster, het gaat over de vergelijking met Anne Frank, met concentratiekampen, met mensen die niet naar het café kunnen gaan of niet kunnen reizen. En dat is het zijn de krankzinnige demonstranten die dat claimen. Dus die vergelijkingen die hij steeds maakt, die kloppen niet? De Joden worden geclaimd door demonstranten. Het is niet zo dat Joden de oorlog claimen. Nee, die reageren op het moment dat de Holocaust belachelijk wordt gemaakt en misbruikt. En de nagedachtenis van zoveel doden. En daar kun je niet meer zeggen van ja, maar het gaat over de jaren 30. Nee, op het moment dat je met de Jodenster komt, dat is een stigma, dat is een doodsvonnis. En iedereen die dat gewoon de Holocaust of de Jodenster gebruikt als gadget bij een demonstratie, weet heel bewust dat die kikt op de ultieme kwaad dat er gebeurd is, op de entleuzing. Dus dat heeft niks te maken met. Dat kun je niet bagatelliseren maar, en neutraliseren. Die vergelijking ontspoort op alle mogelijke manieren. Op alle mogelijke. Maar vind je dat daar voldoende tegenin gebracht wordt in het parlement of waar dan ook? Nou, ik heb in het parlement gewoon mensen heel moreel verontwaardigd gehoord. En ik deel hun gevoelens. En ik vind het heel blij dat. Nou, ik vind het heel goed dat ze gewoon heel boos naar de interruptiemicrofoon lopen. Maar ik zou willen dat ze in plaats van walgelijk roepen en verder gewoon boos weglopen, eigenlijk ook heel goed en heel precies de stupiditeit en de ranzigheid van de. En ook de rattigheid eigenlijk van Baudet. Ze moeten dus heel precies aangeven wat er niet deugt van dat is, wat hij zegt. Ja, en dat is ongelooflijk, want je denkt niet dat dat nog moet gebeuren vandaag. Maar waarom eigenlijk? Ik bedoel, iedereen weet dat het is een kwestie van algemeen fatsoen om te weten dat je dit soort vergelijkingen niet kunt maken. En toch moeten we het blijven herhalen, hoe afschuwelijk we het ook vinden. Ja. Je moet dit soort waanzin en dit soort zulke flirtages met antisemitisme en toch met nazistische opvattingen, moet je gewoon echt blijven tegenspreken. Nausicaa, je hebt een indrukwekkende column geschreven vandaag in de Telegraaf. Dat moeten de mensen maar lezen. Ik wil er een klein stukje uit voorlezen. Mag dat of vind je dat vervelend? Ja, prima. Nee? Ja, nee. Vreemd ook dat demonstranten die zoveel feitelijke bezwaren tegen de coronapas hebben, niets anders kunnen verzinnen dan de Jodenvervolging. Ze kiezen dus vooral voor sensatie en provocatie over de rug van 6 miljoen Joden. Doden. Daar ligt de echte glijdende schaal. Bij hen die ongekend historisch leed misbruiken voor eigen demonstratielolligheid, in het volste bewustzijn dat ze anderen pijn doen. Hun morele kompas is stuk. Zij vormen een groter gevaar dan coronamaatregelen. Ik vind vooral hun morele kompas is stuk indrukwekkend gevonden. Ja, maar het is zo, je ziet het natuurlijk. Hè? Dat zijn mensen die de regering de maat nemen. Het zijn mensen die de gevaccineerden de maat nemen. Het zijn mensen die gewoon mensen die de coronamaatregelen respecteren de maat nemen. Mm-hmm. Met bedreigingen soms ook. Met aanslagen op teststraten. En dat zijn de mensen die beweren dus gewoon echt een moreel kompas te hebben, ja, in deze pandemie. Nou, nee. En getuigen hun ranzige uitlatingen. Ja, we gaan door met je tweets. Je deelde ook een tweet van D66-Kamerlid Alexander Hammelburg. Bij een foto van een jodenster schreef hij: dit is de jodenster van mijn grootmoeder. Spot er niet mee. Maak geen valse vergelijkingen. Misbruik het niet voor politieke doeleinden. Het doet al pijn genoeg. Ja, het doet pijn. En tegelijkertijd is het ook een kwestie van, van collectief geheugen. Je ziet dus bij gebruik van dit soort attributen. De jodenster was iets verschrikkelijks. Dat was een doodvonnis. En als je dat nu gebruikt als een lolligheid, want dat is het. Hè? Je ziet die mensen, mm-hmm, dus gewoon echt bij elkaar komen, die leuzen bedenken. Haha, we doen een jodenster op. Oh, aan een Frank. En hoe kunnen we het meer dikker aanzetten? En hoe kunnen we de oorlog meer onder hun neus wrijven? Dat is heel erge kwaadaardigheid die zeker aan antisemitisme grenst. Jette wil investeren in het geduld met kinderen. Prima hoor, maar niet kunnen lezen en schrijven komt ook door cultuurverarming, ontlezing, stupide leerstof en de knieval voor vermeend gestimuleerd leesdesinteresse. Verander ook iets aan de inhoud van het onderwijs. Dat is ook een hartekreet van je. Ja. Ja, nou, ik heb twee kinderen die eindexamen hebben gedaan. En de ene is een heel grote lezer, de andere een matige lezer. Maar ik heb gezien hoe ondanks ontlezing, ook op de hoogste niveaus op scholen, ondanks goede leraren, toch wel de toon aangeeft. Omdat kinderen leren teksten, uit de context getrokken teksten, analyseren of bevragen. Lezen is buitengewoon belangrijk. Boeken lezen, oeuvres lezen, boekenplanken vol. Dag Nausicaa. Dan kun je met taal omgaan. Goed dat je er was. Tot de volgende keer. Dit is het eerste uur van de Taalstaat. Heel graag tot zometeen. NTO Radio 1. Leg ze even nog uit, wat moeten die mensen luisteren om dit te snappen? Dokter Kelder en Kool. Als je denkt dat je er erg verstand van hebt, dan zit je vaak gewoon verkeerd. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. En nu ontstaat een beetje het beeld van de zuivere Sigrid. Ja, maar we moeten ook weer niet te veel House of Cards gaan spelen met de Nederlandse politiek. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Het is onvoorstelbaar. Ja, het is niet echt helemaal onvoorstelbaar, hè? De wetenschap aan tafel in Dokter Kelder en Kool. Het was hard nodig. Zometeen van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Boer zijn is ook zorgdrager voor een gezond ecosysteem. En als je die landbouw weet aan te passen op een manier dat hij de bodem weer gezond maakt, nou, dan zijn we een heel eind op dreef. Terwijl de biodiversiteit achteruit holt en we in een ecologische crisis zitten, zijn er genoeg ideeën die wel werken. Morgen 10:10, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Stel, je zoekt een logistieke aanpakker. In je vacature staat vlotte starter die past in een dynamische bedrijfscultuur. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Brieven aan het Hoge Nest is het nieuwe boek van Roxane van Ypres. Het bevat naast haar onvergetelijke 4 mei-lezing ontroerende brieven van lezers die de auteur ontving, met ontboezemingen over de oorlog, over onbesproken leed en over opgroeien in een door trauma's getekend gezin. Brieven aan het Hoge Nest is nu overal verkrijgbaar. Ster. 12 uur. NPO Radio 1 met Frits Spits. Ton den Boom met het woord van de week. Mensje van Keulen en haar verhaal voor de Nationale Voorleeslunch van 1 oktober. Altijd wat heet het. René Appel presenteert de TNA van Huub van der Lubbe. Gefronste wenkbrauwen na de uitspraken van Mona Keizer. Meer in het NRS-journaal met Dorald Megens. De Nederlandse BOA-bond is niet blij met de uitspraken van demissionair staatssecretaris Keizer over de coronapas. Voorzitter Ruud Kuijn zegt dat het ten koste van het draagvlak gaat als de politiek niet met één mond praat. De CDA-staatssecretaris zegt in de Telegraaf, zet ze vraagtekens bij het coronatoegangsbewijs. Ze noemt het steeds moeilijker uit te leggen waarom dat op de ene plek wel nodig is en op de andere plek niet. En ook vraagt ze zich af of er op deze weg moet worden doorgegaan. Volgens de BOA-bond wordt de handhaving door de uitspraken van Keizer er niet makkelijker op. Ja, vanaf vandaag moet je die coronapas dus laten zien in bijvoorbeeld cafés, sportkantines, in het theater, bioscoop. We gaan daarvoor naar de binnenstad van Den Bosch. Daar is verslaggever Onno Beukers. Onno, ja, we hoorden net de BOA-bond. Die zegt het wordt er allemaal niet eenvoudiger op. Zie jij dat daar gecontroleerd wordt? Nou, nee, er wordt hier eigenlijk nog niet echt gecontroleerd. Tenminste, dat wil zeggen niet wat ik kan zien. Ik sta eigenlijk naast de Sint-Jan, een icoon hier in Den Bosch, waar ook veel terrassen zijn. Het weer is nou niet je van het, zou ik het zelf noemen. De zon moet nog doorkomen, maar wat je hier wel ziet is dat eigenlijk iedereen op het terras gaat zitten en bijna niemand binnen gaat zitten. Ja, dan hoeft er hier ook niet echt gecontroleerd te worden, want op het terras is het dus niet nodig. Maar ja, als je naar binnen gaat, dan zul je je coronapas moeten laten zien. Maar controles daarop heb ik nog niet gezien. Ik zag wel de politie langsrijden, maar ja, die rijden wel vaker langs natuurlijk. Ja, dat gebeurt meer. Heb je wel mensen gesproken over het loslaten van die maatregelen, wat ze daarvan vinden? Zeker, zeker. Want wat je hier merkt in de stad, als je kijkt in het centrum van Den Bosch en als je dan naar je schoenen eigenlijk staat te staren en op de straten kijkt, dan staan daar nog allemaal gele lijnen, gele pijlen met de kanten waar je moet lopen, waar je wel of niet mag lopen. Nou ja, dat is natuurlijk vanaf vandaag ook losgelaten. Die anderhalve meter, die is niet meer nodig. En dat zie je eigenlijk wel in het straatbeeld. Mensen lopen gewoon door elkaar, negeren die pijlen. Ik was net ook even op de markt. Daar is het ook gewoon druk. Mensen staan gewoon naast elkaar in de rij. Dus ja, dat wordt losgelaten. Maar ja, de vraag is dan wel of mensen zometeen, als ze misschien nog even wat willen lunchen en er is geen plek meer op het terras, dan ook nog binnen wil gaan lunchen. Want mensen vinden het toch ook wel gedoe. En dat zie je dus ook. Even mensen die ik net sprak hier, die op het terras zitten, die zeggen, nou, we kiezen nu wel gewoon voor een kopje koffie even een plekje buiten. Want ja, daar hoeven we in ieder geval niet die pas te laten zien. En dan voelt het toch voor velen als een drempel. Ook al hebben, zeggen ze dan ook, ja, we hebben hem wel hoor, maar ja, ik ga dan toch liever buiten zitten. Nou, ja, dat is een beetje wat ik hier tot nu toe om me heen hoor. Ja, gedoe. Ja, gedoe noemen ze het, maar misschien is het gewoon een kwestie van even wennen, Onno. Ja, nou, uiteraard. Het is de eerste dag dat het kan. In het buitenland hebben we natuurlijk op verschillende plekken ook gezien dat je een coronapas nodig hebt. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Daar is ook veel weerstand tegen. Maar ja, uiteindelijk zijn daar toch ook veel mensen die gewoon wel op het terras gaan zitten of binnen gaan eten en uiteindelijk het wel gaan doen. Dus ja, de vraag is of het gedoe is, maar we doen het toch maar wel. Of dat het gedoe is en dat veel mensen denken, ja, hier ga ik niet aan meedoen. Ja, dat moet nog blijken. Maar voorlopig, ja, met het mooie weer of het redelijk mooie weer wat er is, gaan de meeste mensen toch gewoon buiten zitten en dan voorkom je het gedoe. Ja. De zon begint door te breken daar in Den Bosch. Kan je ook een terras opzoeken, Onno? Veel plezier daar, in het mooie Den Bosch. De voormalige CDA-politicus Pieter Belaerts van Blokland is overleden. Hij was van 1977 tot 1981 minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het eerste kabinet van 8. Daarna was hij burgemeester van Apeldoorn en commissaris van de Koningin in Utrecht. Pieter Belaerts van Blokland was 88. Oekraïne heeft voor de ramp met MH17 de Europese luchtvaartorganisatie Eurocontrol gewaarschuwd dat het luchtruim niet veilig kon zijn. RTL meldt dat. Desondanks werd het vliegverkeer niet omgeleid. Staat in een verslag uit mei 2014 dat tot nu toe geheim werd gehouden. Dat verslag is toen gedeeld met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het Amerikaanse investeringsbedrijf Blackstone, dat honderden woningen in Nederlandse steden bezit, betaalt door een truc geen belasting in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Of de constructie is afgestemd met de Belastingdienst is niet bekend. Blackstone zegt zelf dat het hier alle belastingen betaalt die ook betaald moeten worden. Het NOS-journaal. In een park in Almelo is gisteravond iemand doodgestoken. Het slachtoffer is een man van 54. Hij werd rond middernacht door voorbijgangers gevonden in het Schelfhorstpark. Politie heeft vanochtend een verdachte opgepakt, een man van 29. Volgens RTV Oost viel een arrestatieteam rond 8:30 een woning binnen in Almelo. Of de verdachte ook daar is aangehouden, wil de politie niet zeggen. De derde vrije training van de Grand Prix van Rusland gaat niet door vanwege hevige regenval. De organisatie heeft besloten de laatste trainingssessie daarom helemaal te schrappen. Het is nog niet duidelijk of de kwalificatie die voor vanmiddag op het programma staat wel door kan gaan. Als die ook wordt afgelast is de kwalificatie morgenochtend, enkele uren voor de race in Sochi. Voor Max Verstappen zal het weinig uitmaken, die start sowieso achteraan. Het weer nog in het zuiden zon, in het noorden kan het nog bewolkt zijn, maar ook daar komt steeds vaker de zon erbij. 22 graden wordt het vanmiddag. Ook morgen veel zon, dan maximaal 24 graden. Morgenavond in het binnenland wel weer meer bewolking en kans op een regen- of onweersbui. Ik hoorde veel zon, ook veel verkeer. Bianca Damink? Ja, er is behoorlijk wat verkeer onderweg. Die hebben althans vooral last van de wegwerkzaamheden dit weekend. Dat veroorzaakt vertraging. Onder meer bij Amsterdam op de A10 Noord. Daar sta je even vast voor de Koentunnel. Daar wordt gewerkt van noord naar zuid, dus richting Den Haag en Rotterdam. Je hebt nu 10 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is de weg dit weekend dicht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Del. En dat veroorzaakt op de A2 een kwartier oponthoud vanaf Nieuwegein. Iedereen rijdt daar om via de A27 richting Gorkum. Daar heb je ook ruim een half uur vertraging. De A67 van Eindhoven naar Venlo was sinds vannacht dicht ter hoogte van Liesel na een ongeluk. Inmiddels is er weer één rijstrook vrijgegeven. Er is dus nog wel een rijstrook dicht. Dat duurt de rest van de dag. De vertraging is afgenomen. Je hebt nu nog 5 minuten extra reistijd daar. Ster. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Hé, hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day en lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Dit zijn de vertrekvogels. Ze vertrekken naar een nieuwe plek. Want tja, het gras is daar nou eenmaal groener. En ze zijn niet de enige. Meer dan 69.000 vertrekvogels vlogen vorig jaar al uit naar ASN Bank. Kies ook voor een groene plek en sluit je aan bij de grote trek. Open een duurzame rekening bij ASN Bank. Brommer op Zee, het boekenprogramma van de VPRO. Waarin Wilfried de Jong en Rut Joos wekelijks in gesprek gaan met schrijvers, dichters en lezers. Met deze week onder andere Gustaaf Peek. Hij komt praten over zijn boek AD. Morgen 7:50, VPRO NPO 2. Brommer op Zee. Sluit je ook aan bij de vertrekvogels en stap over op aznbank.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe het met de taal staat. Spits. Goedemiddag. Iedere ochtend is Tom van het Hek te horen in het Radio 1-journaal, waarin hij ons bijpraat over de belangrijkste sportgebeurtenissen. Altijd weer prettig om naar te luisteren. Tom is deskundig, enthousiast als het kan en kritisch als het moet. Zo vertelde hij afgelopen maandag over het Nederlandse damesvoetbalelftal dat zich probeert te plaatsen voor het EK. Ze hadden al eerder gelijk gespeeld tegen de Tsjechen en ze hadden de avond daarvoor met 2-0 gewonnen van IJsland. In die pool speelt ook Cyprus en dat noemde Tom een zwakke broeder. Dat nu vond ik heel grappig. Want dat is weer zo'n woord dat je automatisch gebruikt, maar feitelijk natuurlijk niet klopt. Het is ook even wennen voor iedereen, of voor mij trouwens. Maar ik denk toch dat er in de toekomst, als het over vrouwenvoetbal gaat, gesproken zal worden over een zwakke zuster. Welkom in de Taalstaat. Jongens en meisjes, dit zijn de meisjes van het leven. Afgelopen Minka heet ze. Haar liedje begint met jongens, meisjes. Dat zijn we toch allemaal. Het wonder van die aanhef. Je wordt er jaren jonger van. Ik wil je linkervoet, rechtervoet. Vind het echt heel grappig. Dat is nog eens wat anders dan ik hou van jou. Pet je af voor de originaliteit en die muziek. Ja, het is een beetje hakken. Normaal ook een beetje, hoor ik er doorheen. Ze komt uit Deventer, cultuurtalent van Overijssel. De liedjes schrijft ze zelf. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Tamara Meebe zit achter het taalloket van Onze Taal. Paula Walschot uit Limbricht met het vergeetwoord. Mentje van Keulen over haar verhaal voor de Nationale Voorleeslunch. En René Appel met de TNA van Huub van der Lubbe. Het woord van de week. In een week vallen er veel woorden, harde woorden, zachte woorden, verzoenende woorden, nieuwe woorden. En naar die laatste categorie, die nieuwe woorden, gaat woordbewaarder Ton den Boom van de Dikke van Dalen altijd weer op zoek. Uit die oogst kiest hij het woord van de week. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Welk woord is het geworden? Dat is het woord energiepauper. En dat is een synoniem van energiearme. Nou, daar is veel over te doen geweest in de afgelopen week. En wat me opviel was dat het woord energiepauper geïntroduceerd werd zowel op het weblog Geen Stijl, wat een rechtsimago heeft, als op het weblog Joop en ongeveer tegelijkertijd. Het interessante van energiepauper is natuurlijk dat het gevormd is met het woord pauper. Ja. En dat is iemand die arm is, niet van zichzelf, maar gewoon door een maatschappelijk onrecht onrecht of door maatschappelijke onrechtvaardigheid. Dit is denk ik wel een tamelijk treffend begrip, een treffend synoniem. Ja, mensen die getroffen worden door een energietransitie en die verkeerd heeft uitgepakt, zoiets? Ja, zoiets. En inderdaad door de stijgende gasprijzen. Zo simpel is het eigenlijk. Het aardige is, een paar jaar geleden hadden we ook al het woord klimaatpauper. Dat werd voor hetzelfde fenomeen gebruikt. Het interessante aan het woord pauper is ook vaak dat op het moment dat arme mensen paupers genoemd gaan worden, dan hangt er een beetje sociaal onrust in de lucht. Hè, de geest van revolutie. Dus misschien dat we ook wel dat dit wijst op protesten tegen die energietransitie. Ja. Of in ieder geval tegen die hoge gasprijzen. Enig idee hoeveel energiepaupers we in Nederland tellen? Nou, ik las dat het op dit moment nog een kleine 500.000 of een dikke 500.000 is. Maar dat als dit lang aanhoudt, dan wordt het er geloof ik veel meer. Dus het is wel echt een probleem, een maatschappelijk probleem. Ja, ja. Die trekken misschien op naar het Malieveld. Als we met z'n allen gaan, dan wordt het daar wel heel druk. Ja. Goed, Ton de Boon, we spreken elkaar volgende week weer. Tot dan. De meest veelzeggende quote van de week. Afgelopen zondag werd in Amsterdam het Holocaust-monument geopend. De namen van 102.000 Joden, Roma en Sinti vermoord in de Tweede Wereldoorlog staan voor eeuwig gebeiteld in de bakstenen waaruit dat indrukwekkende monument is opgetrokken. In de uitzending van de NOS op zondagmiddag sprak Winfried Baaiens onder meer met Hetty de Rode de Jonge. Nu 90 jaar. Tijdens de oorlog zat ze ondergedoken in Friesland. Niemand van haar familie heeft ze teruggezien. Haar ouders niet, haar vier broers niet, allemaal vermoord. In de jaren 80 was ze pas zover dat ze het kon opbrengen om te achterhalen of ze nog iets van haar omgebrachte familieleden te weten kon komen. Zo maakte ze met het Auschwitz-comité een reis naar het concentratiekamp Auschwitz. En daar zag ze in de archieven de kampkaarten van haar broers. Ben ik gaan zoeken naar gegevens. Ik ben onder andere op een reis met het Nederlands Auschwitz-comité ben ik daar naar het archief gegaan. En dan vond ik een paar kampkaarten van mijn broers. En dat was de eerste keer dat ik weer eens een naam geschreven zag. En dat was heel belangrijk. Dan, net of ze uit de mist komen, dat ze toch bestaan hebben. Alsof ze uit de mist tevoorschijn komen. Veelzeggender kan het volgens ons niet. Het onderstreept nog eens extra de grote betekenis van het Holocaust-monument. Doet denken aan het Joodse gezegde dat luidt: je bent pas dood als je naam niet meer wordt genoemd. De meest nietszeggende quote van de week. Ging er afgelopen dinsdag op Prinsjesdag weer eens echt voor zitten. Nu zou het komen, de toespraak met vergezichten, concrete plannen voor een samenleving waarin duidelijk wordt hoe we de toekomst voor alle ingezetenen van Nederland kunnen waarborgen. Fijne plannen voor het klimaat, voor het wonen, voor het onderwijs, voor de zorg. Laten we even luisteren. Leden van de Staten-Generaal. Elke tijd is overgangstijd. En schuivende machtsverhoudingen op het wereldtoneel. Deze grote internationale ontwikkelingen voelen misschien abstract en ver weg. Het is logisch dat mensen zich afvragen: wat betekenen al deze ontwikkelingen voor mij persoonlijk? De intrinsieke kracht van de Nederlandse economie biedt ruimte om verder te bouwen aan het Nederland van morgen. Het antwoord op de dieperliggende vraag hoe het vertrouwen te herstellen vergt een langere adem en meer aandacht voor de uitvoerbaarheid van beleid. Lang verhaal dus, dat pas in de loop van de week dankzij de onderhandelingen in de Kamer wat concreter is geworden. Nu was die troonrede niet meer dan een aaneenschakeling van platitudes, stoffige zinnen, uitgebluste woorden die ons op geen enkel moment konden inspireren. Ik had het te doen met de koning, zoiets te moeten voorlezen, zo lang praten en dan niets mogen zeggen. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. In de nasleep van de watersnood in Limburg deze zomer klonk regelmatig de vraag: ben ik hiervoor verzekerd? Maar Adrie van Blois vroeg zich af of dit wel correct is. Naar mijn inzien ben je verzekerd tegen iets, zo schrijft hij ons. Wat vindt het taalloket hiervan, is dan ook zijn vraag. Dat taalloket wordt vandaag bemand door Tamara Meeuwen van de taaladviesdienst van Onze Taal. Tamara, goedemiddag. Goedemiddag. Ben je nu verzekerd voor of tegen iets? Ja, dat komt allebei voor. Verzekeren voor en verzekeren tegen. En het is ook allebei goed. En het komt ook op hetzelfde neer. Vandaar dat je het ook zoveel hoort. Ben je daarvoor verzekerd? Iedereen moet zich verzekeren voor of tegen aansprakelijkheid. Je moet je verzekeren tegen of voor ziektekosten. We blijken goed of niet goed verzekerd tegen diefstal of voor diefstal. Het kan allemaal. Ja, het kan allemaal, maar is er ook een voorkeursvariant? Nee, hoewel ik wel herken dat tegen wat beter klinkt als je heel, heel nadrukkelijk denkt aan de nare gevolgen van iets of aan de ramp zelf. Dus dat komt omdat tegen dan heel nadrukkelijk is dat je je ertegen verzet of dat je iets bestrijdt. Dus ja, je verzekeren tegen diefstal klinkt misschien voor sommigen net iets beter dan voor diefstal. Ja. Maar bij voor kun je heel makkelijk denken aan de situatie, dus de omstandigheid. Waarvoor verzeker je je? Nou ja, voor het geval zich ooit een situatie voordoet dat je aansprakelijk wordt gesteld. Ja. Dus ja, ook van voren is best wat te zeggen. Dus vandaar dat het ook zo door elkaar gebeurt. Ja, het is best verwarrend hè, dat het beide kan. Want voor en tegen klinken als elkaars tegendeel. Voor, tegen. Ja, als je erover na gaat denken. Als er gestemd wordt, hè, bent u voor, dan is dat toch wat anders als iemand zegt ik ben tegen. Jazeker, ja. En toch komt het allebei komt het vaker voor. Daar kun je geen tegen zeggen, maar je kunt bij waarschuwen voor en waarschuwen tegen. Kom je ze allebei tegen. Ja. Hoge kosten kun je vaak verbinden, of kosten. Tegen bepaalde kosten of voor bepaalde kosten. Je kunt iets inruilen voor een fiets of tegen een fiets. Dus grappig genoeg wordt het vaker door elkaar gebruikt. En heel bekend is ook geneesmiddelen of medicijnen voor of tegen. Daar krijgen we ook wel eens vragen over. Welk medicijn slik jij daar tegen? Maar je kunt ook heel goed zeggen waarvoor. En dan denk je weer aan die omstandigheid. Ja, ja, ja. Het is, ja. We mogen het gewoon door elkaar. Dat is altijd wel een lekker idee dat dat mag. Hè? We gebruiken die voorzetsels dus ook niet in hun letterlijke betekenis. Nee, dat is het eigenlijk. Dus voor en tegen hebben hier helemaal niet zo heel nadrukkelijk betekenis. Dat tegen misschien nog ietsje meer dan voor. Tegen is iets sterker dat verzetten of bestrijden. Ja. Maar voor is best wel algemeen. Ja. En je ziet dat vaker bij voorzetsels. En daarom verschillen voorzetsels ook best wel tussen talen. Dus waar wij bijvoorbeeld zoeken naar iets, zeg je in het Engels looking for. Dus die gebruiken dan het woord voor. Ja. En wij wachten op de bus en zij zeggen weer to wait for. Dus je ziet dat voorzetsels niet altijd heel erg sterk een betekenis hebben, maar er vooral zijn om woorden in de zin aan elkaar te koppelen. Dus je hebt ze wel nodig. Ja, ja, ja, je kunt niet zonder. Hè? Zijn er toch nog vormen denkbaar waarbij je wel specifiek verzekeren tegen of voor moet gebruiken? Is er toch nog iets te bedenken waarin dat wel zo is? Nou, verzekeren voor gebruik je wel bijna verplicht als je een geldbedrag noemt. Dus voor hoeveel euro verzeker je dat? Ah, ja. Of pianisten die hun vingers verzekeren voor een miljoen euro. Ik noem maar iets. Dan kun je eigenlijk geen tegen zeggen. Nee, je kunt niet zeggen. En je hebt natuurlijk ook nog verzekeren bij. Ja. Bij een maatschappij of een verzekeringsmaatschappij. Ja, onuitputtelijk eigenlijk die taal, Tamara. Dat maakt hem ook zo boeiend en zo interessant. Dank dat je weer achter het taalloket van onze taal plaats wilde nemen. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@caro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Na het gehannes van vorige week krijgen we vandaag een ander woord te horen dat dreigt in de vergetelheid te geraken. Het is goedgekeurd door Nelleke Noordervliet, de beschermvrouw van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. Dat betekent dat Paula Walschot uit Limbricht een adoptiebewijs heeft ontvangen. Ze is 75 jaar en doet haar hele leven al vrijwilligerswerk. Mevrouw Walschot, goedemiddag. Goedemiddag. Zit uw adoptiebewijs in uw portemonnee? Nou, niet in mijn portemonnee, maar het is wel dicht bij me. Het is dicht bij u? Ja. Maar dan ben ik wel heel nieuwsgierig. U gaat het niet prijsgeven? Nou, het ligt gewoon hier in huis, maar wel dat ik het regelmatig kan zien. Ja, en kunt tonen aan andere mensen, want dat is de bedoeling ook. Hè? Welk woord staat erop? Het woord wederhelft. Een wederhelft, dat is inderdaad een woord dat wel enige steun kan gebruiken. Als u het in uw eigen woorden zou mogen omschrijven, hoe zou u dat dan doen? Nou, wederhelft is voor mij van meer betekenis geworden toen mijn man overleden is. En ik daarna heel duidelijk ervoer wat het wil zeggen om iemand waar je 51 jaar mee getrouwd bent geweest te verliezen. En dat woord heeft voor mij veel meer inhoud dan echtgenoot. En het is echt een stuk van jezelf, van je helft geworden. En vandaar dat dat woord mij meer dierbaar geworden is. Ja, ik begrijp dat heel goed. Waarom is het vergeten geraakt? Heeft u enig idee? Ja, dat is voor mij ook een raadsel. Heel af en toe heb ik het nog wel eens gehoord. En ik moet zeggen dat ik het zelf toch wel goed probeer te gebruiken. Want ik vind het een echte meerwaarde. En die meerwaarde zit ook in het feit dat in deze tijd, juist in deze tijd, waar er meerdere vormen van verbindenissen zijn tussen mensen. Ja. En het woord genderneutraal zou zijn. Het maakt niet uit in welke vorm je een verbindenis of een liefde hebt met elkaar. Maar dit is de oplossing. Ja. Dit is de oplossing. Je wederhelft. Dan ben je van alles af. Precies. Dat vond fantastisch. Ik ben er helemaal voor. Mevrouw Walschot, dat is echt geweldig. Wederhelft is het woord wat we moeten gebruiken als je van iemand houdt en waarvan je hoopt dat hij bij je blijft. Dat is je wederhelft. Voor alle vormen van relaties. Precies. Is dat van toepassing. Dus, het is mij heel dierbaar. Soms is het ei van Columbus gewoon zo binnen. Binnen handbereik en wij. En u pakt het op. Het is ook de titel, wederhelft, van een gedicht van Willem Wilmink. We hebben daarvan een gezongen versie gevonden waarin Jacqueline Martel het zingt in de documentaire Willem Wilmink, goochelaar, uit 2006. Heel mooi. Het kind is iemand, één geheel, maar daarna komt de puberteit. En daarin word je betere deel. Je wederhelft opeens een feit. Ja, in een iets andere betekenis, maar wederhelft is een schitterend woord. We houden het erbij en u gaat het verspreiden, want dat is natuurlijk wat u op zich genomen heeft, hè? Mevrouw Walschot, hartelijk dank dat u even mocht bellen. Mocht u ook een vergeetwoord willen adopteren, ga dan naar onze site of mail naar taalstaat@caro-ncrv.nl. Als ik ooit weg zou varen van vreemden die vrienden waren in liefdesverloren jaren, waar in die zee zou jij zijn? Zou jij mijn Noord-Noord-Zuid zijn? De kus op een zoute huid zijn? De komst van de witte duif zijn? De stip aan de horizon? Als ik ooit weg zou varen, weg in een zee van tijd, en waar één ding kon bewaren, mijn schipper, mijn lief, was jij. Als ik als lucht gevlucht ben en los van mijn vaste grond ben, alleen maar een ver gezicht ken, sla je vleugels dan rond mij. Want jij zal mijn stille kracht zijn, de wereld waarom ik lach zijn, mijn schip in de kille nacht zijn, wiegend op het tij bij mij. Waar ik ook ben gebleven, jij kijkt mij altijd aan. Liefde nog steeds in leven, ogen nooit dicht gedaan. Ben jij mijn witte duif? Ben jij mijn witte duif? Mijn witte duif. Nee, leer mij dan de liefde. Ben jij mijn witte duif? Mijn witte duif. Mijn witte duif. Afgelopen maandag kreeg tekstdichter Belinda Muldijk de Lennart Nijgenprijs voor haar liedteksten. Een meer dan terechte onderscheiding voor een zeldzaam talent. Op het jongste album van Rob de Nijs, Het is mooi geweest, staat haar allermooiste werk, vind ik. Trefzekere woorden, mild rijm en levenswijze verhalen. Dit Witte Duif is een van de mooiste Nederlandstalige liedjes die ik ken. Volgende week zaterdag begint bij ons de Week van het Nederlands. Daarom zetten we de Taalstaat samen met de VRT op stelten. Mis het niet. Taalstaat op stelten. De Taalstaat op stelten met Jan Houtenkiet volgende week. Het wordt een feestelijk programma samen met de VRT. Het is inmiddels een hele mooie traditie. De Nationale Voorleeslunch die nu voor de 9e keer georganiseerd wordt op de Nationale Ouderendag. En die is aanstaande vrijdag 1 oktober. Op die dag is de schrijfster van het voorleeslunchverhaal van dit jaar, Mentje van Keulen, te zien om 13:15 bij Omroep Max op NPO 1. Haar gingen al heel wat bekende schrijvers voor. Ik noem Marjan Berk, Yvonne Keuls, Jan Siebelink, Kees van Kooten, om er maar een paar te noemen. En het verhaal van Mentje van Keulen heet altijd wat. Dag Mentje van Keulen, van harte welkom. Dag Frit. Dag. Nationale Ouderendag, dat woord ouderen, zullen we daar eens mee beginnen? Ja, laten we daar eens mee beginnen, want hier zitten we dan uit de jaren 40. Het is natuurlijk een heel nobel streven om het extra aandacht te geven, maar er wringt ook iets met dat woord. Want alsof één dag, hè, dat je dan onder de aandacht zou komen, hè, de ouderen. Zoals ook Dierendag, Vrouwendag, Zwerfvuilopruimdag. Hè, weet je wel? Terwijl dat natuurlijk iedere dag gewoon Ouderendag en Jongerendag en ja. Dierendag en noem maar op is. Hè. Dus het hoeft wat dat betreft geen extra aandacht. Het is net alsof je dan een beetje in een hoekje zit. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling, maar zo voelt het wel eens een beetje. Ja, en al die ouderen zijn, dat is toch een, die kunt ze toch niet allemaal onder nee, die ene, helemaal niet. Onder die ene noemer ze. Nee, er wordt gelijk gedacht alsof ze allemaal grotendeels dementeren of allemaal wrak zijn enzovoort. En nou, ja, het eerste wat bij me opkomt, zo'n woord, is respect. Ik hoorde laatst ook, was ik in de supermarkt en dan een schap verder gingen twee van die meiden die daar werken tekeer over ouderen. En één riep ook, ik haat ouderen. En dacht, ik vond dat heel naar om te horen. Ja. En ik dacht ook, wacht maar tot je zelf oud bent, dan ben je waarschijnlijk heel... En je bent nu ook heel dom, hè, als je zo denkt. En dat is ook niet altijd zo geweest, dat er zo over ouderen werd gedacht. Wordt er nu anders gedacht? Nou, ik vind wel een woord als babyboom of doorhoud. Het is zo beledigend, zo vernederend. En het schijnt ook dat inderdaad ouderen de meest gediscrimineerde groep in Nederland zijn. En als je aan dit soort dingen denkt, dan denk ik, ja, dat klopt ook wel. He, enerzijds worden ze opgesloten, anderzijds worden de tehuizen weer gesloten. Er wordt ook alsmaar voor en over gedacht. Zonder dat ze zelf... Ja, maar en de meeste ouderen wat die toch ook vaak beleven is dat ze juist als ze kijken naar wat er om ze heen gebeurt, dan zien ze herhaling. He, weer mensen die het wiel uitvinden. En daar kan je een beetje om zuchten en zo. Ik bedoel, alle wijsheid wordt even terzijde geschoven. Hoe zou je een betere naam, een betere benaming? Nee, als je kijkt naar de eeuwigheid. Ik was gisteren nog in het Museum voor Oudheidkunde in Leiden. Hè, dan stelt een heel mensenleven niks meer voor. We zijn een stipje. Een stipje, zo'n klein stipje. Dus wat is dat nou, dat onderscheid in jonger en midlife-crisis en ouder en noem maar op? Het zijn allemaal maar benamingen. He, je hebt één leven en daarin... Zullen we het over dat leven hebben, mensje? Nou, dan zijn we volgende week nog niet klaar. Nee, maar ze hebben me heel veel uren gegeven. Mensje van Keulen komt en dan... Nee, maar goed. Nee, de twee hoofdpersonen in jouw verhaal, dat natuurlijk vrijdag pas mag worden voorgelezen, waarvan ik niet te veel prijs mag geven en dat ook niet zal gaan doen. Maar we mogen wel verraden dat er twee oudere vrouwen, ze heten Annie en Louise, erin voorkomen. Zijn dat goede vriendinnen? Ze zijn vriendinnen al heel lang. Ze zijn beide weduwe. En ja, de ene van, ja, ik zal haar naam maar noemen, van Arnie, die is onlangs haar man kwijtgeraakt. Mm-hmm. En die is ineens daardoor veranderd. Die gedraagt zich zo anders tegenover haar oude vriendin, dat Louise, de andere vriendin, toch wel denkt, wat is er toch in hemelsnaam aan de hand? Waarom is ze zo? Ja. Dat is een uitgangspunt voor het verhaal. En dan, ja, dan voert het natuurlijk ergens toe. Tuurlijk. Er moet wel uitkomen waarom dat dan zo, ja, is. Ja. En komen wij dat te weten als we naar jou luisteren? Wij komen dus te weten waarom zij zo anders doet. Ja, dat komt te luisteren. Maar ze zou toch ook anders kunnen doen omdat haar man is overleden, denk ik dan. Precies, dat denkt Louise ook. Zou het komen omdat ze in de rouw is? Ja. He, is dat de verklaring? Maar het is inmiddels een aantal maanden later. En vroeger was Arnie niet zo. Dus hoe komt dat nou? Ja, dus daarom nodigt ze haar vriendin ook uit om, ja, om een dag en een nacht dus door te brengen in de duinen en in een hotel. Ze gaan samen op stap en dan probeert ze erachter te komen. Ja. Die twee vrouwen, die Arnie en Louise, staan zij model voor de vrouwen en de figuren in jouw boeken tot nu toe? Zijn het mensen van Keulen, mensjes? Ik vermoed dat er wel mensen zullen zijn die zeggen van, nou, dat verhaal dat hoort helemaal bij je. Dat zal ik dan niet kunnen ontkennen. Maar als ik kijk naar die 50 jaar, dan zijn er zoveel personages geweest, mannen en vrouwen. Wat betekenen die voor jou, al die mensen die jij hebt gecreëerd? Ik ken ze nog allemaal. Je kent ze nog allemaal? Ik ken ze allemaal, uit al die fictie. Ja, uit al die, want je hebt ze zelf bedacht. Zitten ze bij jou thuis op de bank of waar zijn ze? Nou, ik geloof dat je geheugen soms kunt zien als een hele ja, als de ruimte. Hè? Dus, ik bedoel, dat is eindeloos. Ze zweven daardoor, hè? Ja, ze komen altijd wel weer terug op een of andere manier. Ik weet ook als ik aan het schrijven ben, dit personage lijkt een beetje op een personage van vroeger. Of dit is helemaal nieuw. Ja, dus elke keer. Want als jij mensen beschrijft, waar wil je dan graag de nadruk op leggen? Als we nu over Arnie en Louise lezen, hoe weten we dan dat jij dat geschreven hebt? Wat zijn dan die kenmerken die jij aan mensen meegeeft, hoe jij ze beschrijft? Het is natuurlijk aan de lezer om te beoordelen, maar ik denk wel dat ik, ja, de korte verhalen zijn weer anders dan de romans vaak, omdat ze in een kort tijdsbestek spelen. Zeker. Je kunt juist, als je een kort verhaal maakt, wat ik nu ook gedaan heb voor dit verhaal, dan heb je een conflict, je hebt een zekere intrigue, een plot. Je laat iets gebeuren in dat korte tijdsbestek en tegelijkertijd weet je toch iets over hun levens. He, dus je kleurt ze in. Je laat zien hoe hun karakters zijn, hoe ze met elkaar omgaan, hoe ze met elkaar spreken. En daaruit kun je al zien hoe ze zijn. Ja, bijvoorbeeld, mag ik één dialoogje citeren zonder... Ik verraad daar niks mee van het verhaal, maar ik wil een dialoogje citeren uit je verhaal. Ik lust de laatste tijd niet veel. Je at die appelpunt anders helemaal op. Ja, dat is toch een uitnodiging aan Arnie van, vertel nou, waarom eet je dan niet veel? Waarom lust je niks, terwijl ik zie dat je wel zo zit te snoepen? Ja. Maar daar gaat ze dan niet op in. Nee, dan blijft ze toch maar klagen. Ja. Die hoofdpersonen... Tegenstrijdigheid is natuurlijk eigen aan mensen, dus ook aan personages. Ja. Hè? Dat speelt natuurlijk ook altijd mee. Ja, want we denken altijd dat we van A naar B gaan, maar dat gaan we nooit. Nee, er bestaat niet puur goed en puur kwaad. Nee. Zo is het niet. En mensen hebben ook altijd geheimen. He, vaak wel. Oh ja. En de ene keer kan je het geheim beter wel verklappen, maar de andere keer niet. En die geheimen spelen ook een rol in jouw verhalen, hè? Wat zeg je? Dat mensen geheimen hebben, die spelen ook een rol in jouw verhalen. Ja, geheimen of vluchten van iets weglopen. Ja? Of iets toch niet kenbaar maken, omdat het beter is om dat niet te doen. Die Arnie en Louise, hè, want je zegt, die horen er nu bij. Hebben die grote familie die je inmiddels hebt gecreëerd. Hoor je ook hun stemmen? Ik hoef ze nooit uit te spreken. Als ik een dialoog schrijf, tussen mensen die met elkaar spreken, dan is het alsof ik ze zie en hoor. Ja? Ja, en dat is toch het wonderlijke natuurlijk van fictie, dat je verbeelding zo met je aan de haal gaat. En ondertussen schrijf je dat dan, terwijl je dat zo voor je ziet. En dus inderdaad ze kan horen. Dit is een verhaal in opdracht, hè? Ja. Werkt dat anders dan een verhaal dat je gewoon helemaal zelf hebt? Ik heb maar heel, op je eigen manier, heel zelden iets in opdracht geschreven. Ik heb bijvoorbeeld één keer moest een verhaal worden. Het werd dan een klein boekje. En het hoeft er alleen maar een deur voor te komen in dat verhaal. Dat kan je, ja, en ik ben, ja, over het algemeen denk ik, je hoeft nooit iemand te laten zeggen van de deur open doen en dicht. We weten wel dat iemand zich op een gegeven moment ergens bevindt. Dus ik had er geen moeite mee om 1 of 2 keer het woord deur een keer erin te stoppen. Ja. Maar in dit geval moest ik wel even nadenken. Hoor. Dacht ik, oeh, wat ga ik doen? En ik dacht eerst nog aan een echtpaar, maar al snel werden het 2 vrouwen. En toen wist ik wel dat ze, nou ja, dat er iets tussen ze broeide. Ja. Ja. Had je dit verhaal ook geschreven zonder die opdracht? Dat weet je natuurlijk nooit zeker. Maar ik hou ervan om een zekere intrigue te laten plaatsvinden. Dus misschien waren ze toch ook wel bij me langsgekomen. Ja. En, zou best kunnen. Ja, en nu je dit korte verhaal, dat altijd wat heet, met Annie en Louise, zijn ze rijp voor een groter verhaal, voor een roman? Oeh, ik vind dat heel moeilijk hoor. Als ik een roman schrijf en ik zie ineens iets anders voor me, een detail of een kleine gebeurtenis waarvan ik weet, die kan niet in de roman, dan maak ik een notitie en dan is dat mogelijk een verhaal later. Of ik hiermee met ze verder zou kunnen, ik kan me voorstellen dat de luisteraar of de lezer, dat die denkt, goh, het zou het verder met ze gaan. Ja, hè? Dat was zou ik heel nieuwsgierig. Zou ze toch dat geheim misschien toch nog niet eens anderszins vertellen? Ja. Zou de een er niet achter komen? Je kan er altijd op voortborduren. Ik zie je wenkbrauwen omhoog gaan naar je haar. Daar zit er inderdaad wel nog een boek in. Ik kan misschien met 1 verder gaan. Dat zou ook kunnen. Oh, met 1 van die dames. Ja. Dat kan ook nog. Maar je weet het niet. Het kan ook zijn dat ineens een hele rare, vreemde oude man of een rare jonge man die in rare fake verhalen gelooft, bijvoorbeeld, dat die ineens stof zou kunnen leveren voor een kort verhaal. Dat kan allemaal gebeuren. Mensen, je gaat dit voorlezen. Ja. Doe je dat vaak? Voorlezen uit je eigen werk? Ik doe het wel bij lezingen, maar ik dacht trouwens ook bij dit verhaal wat jammer, want het zou zo aardig zijn als verhalen. Gewoon, omdat er zoveel mooie verhalen in Nederland zijn geschreven. Ja. Ook van auteurs die niet meer leven, maar ook de nu nog levende auteurs. Het korte verhaal is een prachtsoort literatuur. Fantastisch. Als je die zou voorlezen voor radio, maar ook voor televisie. Want mensen gaan toch automatisch luisteren. Ze zijn nieuwsgierig. Ik heb gemerkt bij lezingen dat je soms ziet dat mensen hun ogen dicht doen en dan zien ze iets voor zich. Hè? Dan krijgen ze toch hun eigen beelden daar weer bij. Ja. Het is een hele mooie vorm van vertellen, een kort verhaal voorlezen. Is er nog een verschil tussen het geschreven verhaal dat je, en als je het straks uitspreekt, is er dan nog een verschil? Nou, ik denk wel dat er een verschil is. Als ik het lees, een acteur zal het anders voorlezen. Die zal er een hele andere intonatie aan geven. Dus. Ja, ja. En er zijn ook mensen die niet goed kunnen voorlezen. Dus dat kan ook. Je kan ook iets heel erg monotoon voorlezen. Maar jij kan dat wel, hè? Ik heb nog één vraag voor je, mensje. Stel dat jij voorgelezen zou mogen worden. Wie zou jou mogen voorlezen? En die moet dan nog wel leven. Ja. Oeh. Wat zou jij nou prettig vinden? Je hebt van die Engelse acteurs die van die mooie omvloerse stemmen hebben. Hè? Met zo'n mooi. Ja, nu in Nederland. Ja, want acteurs, ik merk dat vaker acteurs, als die gaan voorlezen, dan lezen ze zo merkwaardig voor. Dan laten ze vaak ineens een stilte midden in een zin vallen om er nadruk aan te geven. En denk ik, lees nou door. Ja. Mensen praten niet zo. Ja, maar wie zou dat dan? Nou, jij leest best mooi voor. Ik? Ja, je mag van mij best een verhaal voorlezen. Oh ja? Ja. Dat zullen we afspreken. Een goede radiostem, dat zou al helpen. Dat gaan we afspreken, mensen. Ja, en er zijn niet zoveel oudere voorlezers meer, trouwens. Dan hou je op. Het is oktober, maar we laten ons trakteren op een sympathiek warm zonnetje dat schijnbaar voor vandaag weer aan de hemel is geplakt. Dit is bekend terrein, dit is waar we goed in zijn. Moeiteloos valt de hele duizend in elkaar. Ik omarm elk lief gebaar, snuif elke seconde op. Zo simpel kan de liefde dus ook zijn. Ik pas bij jou, jou, jou, bij jou. Ik pas bij jou, jou, jou, bij jou. Mijn hart draaft alweer door als een kudde jonge veulens. Kijk ons hier nou zitten, misschien komt het toch goed. Misschien trek je me aangemoedigd door de warme herfstzon naar je toe en plak je liefdevol een kusje op mijn neus. Of misschien overzie je deze potentiële puinhoop en eindigt ons verhaal dat goed beschouwd nooit echt was begonnen. Ik pas bij jou, jou. Waar ik nooit meer af kan vallen. Ik wil zo graag bereikbaar zijn voor jou. Maar je staat op en vraagt de rekening. Ik wou nog zoveel zeggen, ik wou nog even zeggen. Ik pas bij jou, jou. Herman van Veen op zijn jongste cd, mooi liedje voor vandaag. Het heet Herfstzon, geschreven zowel tekst als muziek door Sarah Leemans. TNA van een BN'er, René Appel. Zijn band De Dijk bestaat 40 jaar. Dat jubileum wordt volgend weekend gevierd met een concert in de Ziggo Dome. Zanger en voorman van de band is vanaf het begin Huub van der Lubbe, die ook de meeste liedteksten schrijft. Denk aan Bloedend Hart, nergens goed voor als het niet is. Er is zojuist deze week een nieuwe bundel van hem verschenen. Dat heet Vlooimarkt Dandy. Vlooimarkt Dandy. Er komt een boek van Hugo Lochtenberg. Dat heet Achter de Dijk. Dus het wordt heel veel De Dijk de komende weken. En dat vind ik helemaal niet erg. Daarom de TNA ook vandaag van Huub van der Lubbe. René Appel, taalwetenschapper en schrijver. Goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Je hebt gelet op het taalgebruik van Huub van der Lubbe en je komt putten uit een hoop materiaal, want hij is veel te zien en te horen in de media. Bijvoorbeeld in het AVRO-TROS-programma Volle Zalen in 2019. Ik wilde na de toneelschool, ik wilde acteur worden. Ik wilde muziektheaterstuk schrijven. Ik wilde, om te beginnen wilde ik profvoetballer worden. Nou ja, al die dingen, daar kom je dan achter dat er net niet in zit. Het was alsof ik aan het ijsschotsel lopen was. Weet je wel? Om jezelf boven water te houden. En net op je moment dat je denkt, nou dat profvoetbal, dat zit er echt niet in. Dan stap ik er, maar dan word ik toch acteur. Ja, en dat is hij ook nog, hè, acteur. Wat hoor je in dit stuk? Een levendige verteller. Ook iemand die graag vertelt, die leuk vertelt. Het is niet altijd vloeiend, maar hij zoekt wel duidelijk de goede bewoordingen. En dat beeld van die ijsschotsen is dus mooi, hè? Ja. Iedereen zal wel eens het idee hebben, nou, ik red me net en dan kom ik weer op iets anders terecht. Dat probeer ik. En dan red ik me ook weer net en dan kom ik ook weer ergens anders terecht. Dus het leven een aaneenschakeling van stappen die je zet om ergens te komen. En het komt er in feite op neer dat we ontzettend aan het zoeken zijn. Dus en niet eerder tevreden zijn dan dat ze een oplossing voor iets hebben. Van, ja, hoe zeg je die zin? Of wat is precies de handeling die je daarbij doet? Tot ze een oplossing daarvoor hebben die hun echt tevreden stelt en het mogelijk maakt om echt te zijn op de toneel. Dat is van lang geleden, René, 1990, toen hij te gast was in het programma Schone Kunsten van de KRO. Waarom heb je dit uitgekozen? Om even aandacht te geven aan het feit dat je toch wel wat kunt horen dat je in Amsterdam kunt. Als ik toch zeg, dan is het alsof het iets negatiefs is. Dat is natuurlijk niet zo, zo bedoel ik dat niet. Maar hij is geboren in Amsterdam, heeft een tijd in de Zaanstreek gewoond, daarna weer terug in Amsterdam. Maar je hoort heel duidelijk de Amsterdamse S in plaats van de Z. Hè? Dat is aan het zoeken zijn. Ja. En, maar ook wel in feite. In feite. Daar zit ook dat Amsterdam, die A-klank zit erin. En echt te zijn. Ja. Amsterdams. Ja. Wat mij ook opvalt bij het Amsterdams is dat de EN op het eind vaak een UN is. Hè? Dus, lopen. Lopen. Ja, dat hoor je wel vaker. Ja. Dat is niet alleen per se Amsterdams. Oké, dat dacht ik. Daar verschillen we dan ook dikwijls over van mening. Of, ik bedoel, het is zeker zo dat Teuntje mij een beetje met mijn voeten op de aarde houdt en bij de les houdt. Maar soms vind ik dat ze daarmee mijn wezen ontkent. Ja. Waarom voelt de islam zich zo ongelooflijk geknecht en in de hoek gezet? Ik bedoel, dan moet je het op wereldschaal bekijken. Die landen zijn jaren en jaren en jaren genegeerd, gekleineerd door de westerse, vooral Amerikaanse politiek, vind ik. En jij pakt daar over uit in de nummer, al is het indirect, zie ik. Hè? Het schut aan de pijlers, het rand op de muren. In 2007, hij werd geïnterviewd door Frank van der Linden in 30 Hoog. Het waren twee stukjes uit dat interview, René, aan elkaar. Wat wil je hiermee aantonen? Dat hij, als hij dingen moet benoemen, zaken moet benoemen, dat hij soms voor twee verschillende woorden kiest. En dat werkt juist heel goed. Hij benoemt twee aspecten van hetzelfde. Het is niet iets van, ik zeg dit en dat is ongeveer juist. Nee, hij zegt, met mijn voeten op de aarde houdt en bij de les houdt, zegt ze. En ook, ze zijn geknecht en in de hoek gezet. Genegeerd, gekleineerd. Vaak die dubbelslag noem ik het maar. Ja, en dat werkt retorisch gezien heel goed, vind ik. Maar dat verraadt ook of openbaart zijn woordenschat. Hè? Die en zijn heel, taalgevoel heel ruim, ook. Ook het idee taal, dat je één bepaald ding niet met één woord precies hoeft te benoemen. Dat je er omheen kunt cirkelen, als het ware. En dan twee aspecten daarvan benoemen. Wantrouw je het? Nee, ik wantrouw het niet. Maar dat verhaal ken ik. Ja, dat is natuurlijk ook publicitair goed. Ja, dat werkt. Ik ben niet achterlijk. Ja, hij schuift vaak aan bij Matthijs van Nieuwkerk. Vorige week nog bij Matthijs gaat door. Was erg leuk. Wat doet hij hier? Hier gebruikt hij ontzettend veel tussenwerpsels. En dat doet hij wel vaker, hoor. Maar dit is een extreem stukje, moet ik wel zeggen. Nee, ik vertrouw het niet. Maar dat verhaal ken ik. Ja, het is natuurlijk ook publicitair goed. Ja, dat werkt. Ja, nee. Goh, ik ben niet achterlijk. Dus in dat stukje van 11 seconden gebruikt hij 6 keer het woord ja. En dat doet hij wel vaker. Nou ja, nee, ja, enzovoorts. Ja. Het is de voortgang garanderen van je zin. Ja. Dat is het eigenlijk. Flooie Mark Dandy. Zo heet ik. Ja, kwam weer uit volle zalen. Een vlooie markt dandy. Zo benoemt hij zichzelf, ja. En dit stukje, dat is wel grappig. Dat is opgenomen in een kringloopwinkel. Was dit. En daar trok hij een jasje aan uit het rek van de kringloopwinkel. En dat zat hem goed. En het grappige was dat de verkoopster toen tegen hem zei, ja, shabby chic, zei ze tegen hem. En daar maakte hij vervolgens Flooie Mark Dandy van. Ja. En nu heeft hij dat als titel gekozen voor zijn boek met teksten. Gisteren uitgekomen, ja. Met teksten van. Vind ik wel grappig. Ja. Nou, die sporthallen die hebben gewoon geen ambiance van zichzelf. Ik bedoel, iedere tent waar je gewoon komt, daar is sfeer op de een of andere manier door de mensen die er zijn. Ik was een dromer. Maar volgens mij was ik in de praktijk heel. Ik heb een bescheiden talent. Het is een geweldige foto, maar het is ook een geweldige, fijne man en fotograaf. En ik bedoel, ik mocht kiezen. Drie stukjes aan elkaar uit Pauze TV 1991 en twee keer bij Matthijs van Nieuwkerk. Wat wil je hierover zeggen? Hij gebruikt namelijk vaak het woord ik bedoel. Volkomen overbodig. Want hij legt al uit. En soms is het niet eens een uitleg. Het is een opvulling van iets. En soms zegt hij iets zo snel dat je het nauwelijks kunt verstaan. Moet je maar horen. Ik was een dromer. Ik bedoel... Dus heel kort maar. Ja. Dat betekent dat het een gewoonte is. En dat ik bedoel dat en dat. Enzovoorts. Nee, ik bedoel. Maar is dat, dus, is dat zo'n, wat jij noemt, strooiwoord? Het is een strooiwoord, in feite een strooifrase, zou je bijna kunnen zeggen. Ik bedoel, twee woorden bij elkaar. En juist het feit dat het zo verkort kan worden tot, ik bedoel, en meteen doorgaat, dat geeft al aan dat het geen werkelijke betekenis heeft. Wanneer was de dijk een beetje kampioensvraag? Hoef je niet, maar tot, wanneer was, waren jullie op je best? Volgende week. Ja, dat is blauw. Ja, vond het wel leuk. Heel grappig, vond ik het ook. Heel grappig, want het is natuurlijk een onmogelijke vraag. Ja. Wanneer was je op je best? Dat weet iedere schrijver en iedere platenmaker enzovoort. Wanneer was, wat was je beste boek? Dat is zoiets als iemand vragen, wat is je aardigste kind? Als je twee of één, meer dan één kind hebt. Dat niet te beantwoorden, maar hij redt zich er op een prachtige manier uit. Ja. Heel ad rem, door te zeggen, nou, volgende week, dus als ze in de Ziggo Dome staan. Ja, ja. Maar de kampioensvraag, ik snap hem wel. De vraag die gesteld wordt. Ik snap de vraag uit, wel. Uit een heel oeuvre, tuurlijk, dat je uit je dan kiest. Van... Maar dan zou ik zeggen, ja, ik vond die cd vond ik leuk daarom. Of ja, dat optreden, ja, dat was om die reden was het geweldig. Dan krijg je een heel ingewikkeld antwoord. Terwijl Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk één antwoord titel wil horen. Ja, ja, zeker. In het begin was de code anders. We waren toch van de rock'n'roll. Dus we hadden allemaal gestuurde spijkerbroeken aan, een leren jekken en noem maar op. Zo rond de 40ste of zo vond ik dat pathetisch worden. Dat is weer in volle zalen. En wat wil je hierover zeggen? Dit gaat dan niet per se om het taalgebruik van Huub van der Linden, maar om even een klein verschijnsel aan te duiden. Het woord pathetisch. Pathetisch betekende voorheen zoiets als uitbundig. Of overdreven. Iets met veel pathos. Dat was pathetisch. Uitdrukking gevend aan heftige gevoelens, zegt het woordenboek. Maar onder invloed van het Engels is het vooral zielig gaan betekenen. Dus een vorm van leenverschuiving, ja, noemen we dat. Leenverschuiving? De betekenis is gedeeltelijk verschoven. Ik neem de richting van 1 uur in, geloof ik. Ja, ik neem dit mee naar het weekend. Leenverschuiving. Ik dank je wel, René Appel. Ja. Er zijn vele wegen waarlangs u de taalstaat kan verlaten, maar ik raad u toch de mooiste weg aan. Die leidt u naar dokter Kelder en zijn kompanen. En ik wens u een heel fijn weekend. KRO NCRV. Weekdicht 25 september 2021. Het leek wel of ook de taal ons de afgelopen anderhalf jaar had verlaten. Zoveel woorden onuitgesproken. Zoveel zinnen niet ontloken. Laten we dit weekend niet alleen dansen, maar ook veel met elkaar praten. NPO Radio 1. Kindermishandeling is van alle tijden. Ik zie wat jij niet ziet. Sinds de coronacrisis neemt het aantal meldingen schrikbarend toe. Houdt Nederland wel van haar kinderen? Hoe goed worden vermoedens onderzocht? Hier hebben echt mensen zitten slapen en zitten blunderen. En worden ze wel onderzocht? Er moet wel een klein stukje medisch gekeken worden, maar dat kind is meer dan een medisch onderwerp. Op NPO Radio 1. Dat gezin moet beter gemaakt worden, de hele ruimte. Argos, straks om 2 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de 5e symfonie van Mahler. Op 5 oktober leidt dirigent Theodor Courensis zijn ensemble Music Eterna in dit magistrale werk. Bestel op concertgebouw.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen.